Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Haftaya inşallah saat 8.30'a alalım. Yatsıyı kılmış oluruz o vakit. 8'i 7 geçe düşüyor. 7 geçe, 6 geçe. Yatsıyı kılmış oluruz yani. Yatsının peşine başlarız. Yani inşallah 8.30'da şu anda sabit olur inşallah. Önümüzdeki hafta itibariyle bunu duyurmuş olalım. Ondan sonra önümüzdeki cumartesi inşallah Bursa'nın sohbeti 3 aydır yok. Yaz sezonunda işte biraz ara veriyoruz da biz tabii 1 Ekim diye sohbet sözü vermiştik. 3 ay mı oldu, ne kadar oldu, belki de fazla var. 1 Ekim'de Bursa'ya söz vermiştik. Saat 8.30 olsun. Bursa'da 8.30 olsun inşallah. Efendim tabii Bursa'nın sohbeti veriliyor zaten Lale Gül'den. Ve lakin sonra şimdi baktık tabii takvimlere Hicri yılbaşına denk gelmiş. Yani biz onu bilerek hatırlamıyorum ama kaç ay önce hesap etmek zor oluyor. Hicri yılbaşımızdır. Allah'ım hayırla kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Muharrem-i Şerif'in ilk gecesi, cumartesiyi pazara bağlayan gece yani. Bu önümüzdeki cumartesiyi pazara bağlayan gece Hicri yılbaşımızdır. Hicret çok önemlidir. Tabii Muharrem-i Şerif ayı zaten Allah'ımızın haram aylarından çok önemli bir aydır. İnsanlar görüyorsunuz, Hristiyanların Noellerini, yılbaşılarını kutlamak için ne masraflar ediyorlar, ne hediyeler alıyorlar, veriyorlar, ne partiler düzenliyorlar, ne hindiler, ne içkiler, yani hazırlıklar ediyorlar. Müslümanız dedikleri halde gavurlara bu kadar özeniyorlar. Şimdi biz Müslümanız, Hicri yılbaşımızı kutlamak için bir sohbete gelsek, bir sohbet dinlesek, insanları sohbete davet etsek, haberdar etsek ne güzel olur. Allah razı olur. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem memnun olur. Bu İslam'ın hicretini başlatan muhacirlerin ruhuna bir hediye olur inşallah. Onların da ruhuna okunur muhacirlerin, ensarın inşallah. Ve böylece cumartesi akşam, yani Bursa artık köprü de bitti. Yani bu gemiler de kalkınca kolaylaştı yol. 1,5 saatte bile hızlı giden gidiyor da. Yani ben de ilk geçeceğim tabii, geçmedim hiç köprülerden. Çok bekliyordum o köprüyü senelerce, 30 senede. Bursa'ya 35 senede gidiyorum sohbete. Fakat yani çok zor oluyordu gemiler. Son zamanlarda biraz hızlı gemiler çıktı ama evvelce 1 saat, 2 saat kuyruklar, beklemeler, ya da körfezi geçeceksin daha beter. Neler çekiyorduk. Allah hükümetten razı olsun. Allah hayırlı işlerinde muvaffak etsin. Şerlerden muhafaza etsin. Yol açmak imandandır yani hakikaten. Onun için köprüden de geçeceğiz inşallah. İsimleri de çok güzel oluyor. Osman Gazi Hazretleri'nin ismini vermişler değil mi? Öbürüne Yavuz Selim ismini verdiler. Bu da ecdadımızı yad etmek ve hatırlamak. Bu da zındıkları tabii kudurtuyor. Üzüyor, kızdırıyor. Ama inşallah Rabbim bütün ecdadımızı ruhlerini şahit edecek, yollarını ihya edecek. Hem isimlerini yollarda yaşatacak, hem de manevi yollarını ve seyirlerini efendim siretlerini yaşatacak imkanlarımızı ziyade eylesin. Amin. Amin. Yani cumartesi buluşuruz inşallah. Gelebilenler ne âlâ, değilseler sohbette buluşuruz inşallah. Ekranlarda buluşuruz. Mesele hicretimizi, hicri yılbaşımızı ihya etmek olsun. Niyetimiz ihya etmek olsun. Gecenin ihyası olsun. Çünkü biliyorsunuz cumartesi, yani önümüzdeki cumartesi ikinden sonra akşamdan önce senemizin sonu oluyor. Yani 1437 yılımız nihayete erecek. Efendim, akşamı girdiği vakit, pazara bağlayan gece olduğu vakitte 1438'in ilk gecesi olmuş oluyor. Bu itibarla sene sonu, sene başının çok önemi var. Hem sene sonu hem sene başı aynı anda tabii oluyor mecbur. Sonlanınca başlıyor. Bu itibarla ne yapacak sinek bana? Ondan sonra efendim hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Tirmizi hadisinde geçiyor. Mâ min hâfizayni, iki tane koruyucu amelleri koruyan melek rafa'a ilallâhi teâlâ mâ hafizâ min leylin ev neharin, gece veya gündüz bir kulun amellerinden yaptıklarından hıfz ettiklerini, zapt ettiklerini, yani deftere yazdıklarını Allah-u Teala'nın teftiş makamına yükseltirler. Mevla mekandan münezzeh. Onun için teftiş makamı var, kabul makamı var, arz makamı var. O makamlar tayin etmiş. Onlar mekandadır. Yedinci kat semadadır, arştadır, levh-i mahfuzdadır, altındadır, sidretül müntehadadır. Bunların hepsi mekandadır. Bunların hepsi mekan mefhumunun dahilindedir. Çünkü bunlar alemler mefhumuna dahildir. Alemler. Arş bir alem, kürsi alem, hepsi alem. 18 bin alem. Allah Teala alemler mefhumundan hariçtir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbidir o. Onun için onda mekan olmaz. Bu itibarla Mevla'nın teftiş mekanı vardır. Oraya gelen dosyaları oraya melekler getirirler. Yani bil fiil böyle manevi değil yani zahiren böyle kağıt, anladın mı? Elle tutulan, gözle görülen böyle kağıtlar, sayfalar şeklinde defterler açılır yani. Şu Kur'an-ı Kerim'de ve nuhricu levmel kıyameti kitaben. Kitap koyacağız önüne, açacağız adamın diyor. Yelkâhu menşûra. Açık kavuşacak ona yani. Amel defterlerini Kur'an-ı Kerim kitap olarak beyan ediyor. Onun için bu makamlar mekanlıdır. İşte melekler oraya gelirler böyle sayfeler halinde. Senin günlük amelin var burada. Bir gün ne yaptın, bir gece ne yaptın? Sağ tarafa ne yazdırdın, sol tarafa ne yazdırdın? Bunları getirirler, oraya koyarlar. Bunun üzerine Mevla Teala فَيَجِدُ اللّٰهُ فِي اَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا. Allah-u Teala bu gelen defterin sayfanın şeyine bakar. Bir başına bakar. Mevla bakmasına lüzum var mı? Lüzum yok. Bulur diyor zaten. Bakar demiyor. Hadis-i şerifte feyecidu bulursa. Bulursa Allah kaybettiğini mi bulacak? Bilmediğini mi bilecek, öğrenecek? Haşa. Ne anlıyorsunuz bundan? Yani Mevla Teala bildiği halde hikmeti gereği bu şekilde teftiş eder. Bildiği halde yazdırır. Meleklere niye yazdırıyor o zaman? Nasıl olsa biliyorum der geçerdi. Ama yazdırır yani. Onun için de sonra bakar. Ve sayfenin başında ve sonunda hayır bulursa uykudan kalktı. Bismillah, elhamdülillah. İşte elhamdülillah ze ahyâna bâde mâ mâtenâ ve ileyil ba'th ve nüşûr. Uyanma duasını okumuş. Çok uyanma duası var. Dualarım kitabımda yazılı da. Bir tane insan hiç olmasa ezberlese. Efendi Hazretlerimiz öyle derdi. Bir bapta varid olan çok sünnet varsa bir tanesinle de amel edebilse adam sünnet yerine gelir derdi. Çünkü bazı kere uyanınca şunu okurdu, şunu okurdu. Bir bakıyorsun 10-15 dua çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok manevi hallerine göre okuyordu. Hepsi sünnettir ama insanların hafızasında kalmaz. Veyahut da vakti olmaz. Ama bir tanesini okusa sünnet yerine gelir. Hiç olmazsa bir taneden de hiç zikirsiz, duasız, sünnetsiz de insan yatmamalı, kalkmamalı. Efendim okudu, sayfenin başına baktı Mevla. Adam kalktı saat işte. Diyelim şimdi 6'da kalksan sabah namazını kurtarır. Yani abdesttir, gusüldür, taharettir. Vakit alıyor bunlar. İstincadır, istibradır. Öyle pat, küt diye abdest alınmaz. Onun için insan biraz paylı kalkacak değil mi? 20 dakika kala güneşe kurulur mu saat ya? Nereye yetiştirecek? Zaten cemaat kaçmış da 20 dakikada zor yetiştirirsin. Abdesti bol, yani siz istibra yapamazsın idrarın olsa. Yok ben zaten abdest hemen alıyorum sıkışık vaziyette. Öyle kılıyorum. Kıldıktan sonra zaten yatacağım ya. Sonra tuvalete çıkıyorum. E ne oldu? Namazı hamal gibi, saka gibi kıldın. Sakanın namazı mekruhtur. Yani idrar sıkıştıran adam öyle kılarsa namazını Allah istemez. Sakanın namazı mekruhtur. Hamalın namazı mekruhtur. Ne demek hamal? Çarşamba pazarının hamalı, hamal da kalmamıştır şimdi belki de. O hamalı kastetmiyoruz. Hangi hamal? Büyük abdesti sıkıştıran adama hamal denir. Küçük abdesti sıkıştıran adama saka denir. Bunlar mekruh olur diyor kitaplar. Yani ne demek o vaziyette kılmayı? Mevla istemez o namazı. Biraz erkene kur da mübarek adam. Abdestini boz. Rahat rahat istincaya vakit kalsın, istibraya vakit kalsın. E 40-50 adım yürüyeceksin, edeceksin. Neyse durumuna göre pamuk kullanacaksın vesaire. Yani bunlar hepsi vakit ister. Ben 40 dakikada zor yetiştiriyorum 40 dakika evvel kalksam. Siz nasıl 20 dakika kala yetiştiriyorsunuz? Onun için insan ilk kalktığında neyle başlar? Veya teheccüde kalktı zaten. Maşallah teheccüde kalkanlara. Efendim, hiç yatmayanlara daha maşallah. Bir de la kuvvete illa billah olsun onlara. Ne mübarek adamlar vardır. E şimdi bu noktada Mevla bakar, sayfanın başında hayır var. Yani iyilikle başlamış, namazla, zikirle, duayla falan. Sonra bir de sayfanın sonuna bakar. Sonu ne zaman? Sonu da yattığın zaman. Çünkü defter, sen uyurken defter dürülüyor. Sonuna bakar. Estağfurullahalazimellezî. La ilahe illallahül hayyel kayyum ve tûbü ile. Üç kere en azından. Denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa affolur. Şimdi bu üç kere bunu okumuş veya işte daha başka dualar var. Dualarım kitabında cep duaları yaptık, kolay olsun, açarsın o bölümü. Okursun hepsini, sonra yatmak üzere. Yani yatmadan evvel neyle bitirmiş? Yine hayırla bitirmiş, zikirle bitirmiş. Ondan sonra karı seni bir şeyler konuşturabilir veya sen hanımı konuşturabilirsin. O zaman zikir, son zikir olsun diye tekrar bir kelime-i şehadet, bir tevhid, bir istiğfar, bir salavat-ı şerife bir şeyler okumakta fayda var. Hani son sözün zikir olsun. O zaman ne olur? Sayfanın başında başlarken hayırla kalktın, başladın dünya hayatını. Yani o günün efendim hareketlerini ve amellerini. Bitirdiğinde de zikirle bitirdiğin. Mevla ne buyurur? İşhedü ya melâketi. Enni gad gafertü l'abdi mâ beyne tarafey sahifet. Ey benim meleklerim, şahit olun. Bu kulumun amel defteri günlük, gecelik, işte herkesin takvimi kendine göre. Siz yatarken ben kalkıyorum, ben yatarken siz kalkıyorsunuz ya. Benim hayat tarzım da öyle. Vücudum da öyle alışmış. Yani her melekler o adama göre ayarlıyor, anladın mı? Yoksa melekler devletin memuru değil ki. Efendim 8'den 5'e kadar. Ondan sonra sen ister yat ister kalk, ben 5'te paydos demez ki melek. Sen 5'te uyandıysan melek 5'te başlar defteri açma. Herkesin defteri kendi ameliyle başlar. Bitimi de kendi uykusuyla biter. Bu arada sen, ben hiç uyumadım 5 gün. Uyumadıysan melek uyumaz zaten. Meleğin sorunu yok. Ya gideceğiz, edeceğiz, çocuk evde bekliyor, bu herif uyumadı, defteri kapatamıyoruz, hesap bitiremedik, dosyayı teslim edemiyoruz falan diye bir sorunu yok yani. Sen istersen hiç uyuma yani. 20 sene uyuma, melek zaten başında. O zaman sayfa neyle başlıyor? Uyandığında başlıyor, uyanınca kapanıyor. Bunun saati sana bağlı. Böyle kendi kendinize yine hesap kitaba başlamayın. O kalkıyor, o yatıyor, melek de şaşırır. Melek ne şaşıracak? Sen şaşırtmışsın, melek şaşırtmaz. Hangi gün, hangi saat uyandın başlar, uyuyorsun, biter. Ve bu defteri Mevla'nın huzuruna, teftiş makamına arz eder. Arz ettiği vakitte Mevla buyur bakar, başında hayır var, sonunda hayır var. Ey meleklerim, şahit olun, ben bu kulum madem zikirle, duayla başladı, zikirle bitirdi, bu ikisinin arasında ne ameller işledi, illa ki kul kusursuz olmaz. Günahlar da işlemiştir ama ben o günahların hepsini bağışladım kendisi için. Neden? Başı hayır, sonu hayır. Bundan dolayı alimler haftada böyledir diyorlar. Ondan sonra ayda böyledir diyorlar. Mesela Muharrem'in başı var, sonu var. Değil mi? Haftanın başı ne zaman başlıyor? He? Yani Arap şey tabi yevmul ehad, birinci gün pazardır. Birinci gün pazardır. Buradan başlıyor diyelim. Bir daha pazara geliyoruz. Cumartesi sondur, paydos. Ondan sonra burada bir dosya var. Gerçi ameller Allah Teala'ya pazartesi, perşembe arz ediliyor. Bu ustada sahih hadis-i şerif vardır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her pazartesi, perşembeyi oruçlu geçirirdi. Bu hadis-i şerife itibar ettiğimiz takdirde o zaman perşembeden perşembeye de itibar edilebilir. Çünkü arz-ı amal, yani amellerin Mevla'ya arzı perşembe olduğuna sahih hadis var. Ondan sonra ay zaten işte Muharrem 1 başlıyor, geceden giriyor. Gündüz sonra 1 oluyor, gece önce 1 oluyor. Efendim ay bitiyor, onu biliyoruz. Ramazan başlayıp bitmesi gibi. Ondan sonra sene var. Sene de işte şimdi cumartesi sene bitiyor. İslam'a göre, gökteki ay hesabına göre 1437 bitiyor inşallah bu cumartesi. İkinden sonra akşama yakın bir güneş batmakla bitiyor. Başlamak yeniden 1438'e gireceğiz. İnşallahurrahman. O zaman şimdi biz geçen seneyi ben hatırlıyorum. Yine sohbetlerde böyle ikaz ettik, izah ettik. Birbirimizi haberdar ettik. Ve sonunda dualar okuduk. Sene sonu dualarımızı okuduk değil mi? Sonunu hayırla bitirdik inşallah. Sonra hemen akşam oluyor. Akşamdan sonra da sohbet oluyor. Bir vesileyle. Veya evvelki sohbette ilan oluyor. Şu sayfadan şu duayı okuyun deniyor mesela. İlla her sefer belki sohbetten gelmemiştir. Ama yine sene başı duasıyla başlatıyoruz değil mi? Hal böyle olunca sonu hayır oluyor. Başı hayır oluyor. Şimdi geçen seneyi biz 37'yi ben iyi biliyorum. Hayırla bitirdik. Yani benim bildiğim kadarıyla cemaat açısından dualarımızı konuşmuştuk. Ve okuduk elhamdülillah. Öyle hatırlıyorum. Sonra sene başı dualarını da okudum elhamdülillah. Siz de okudunuz. Bilmiyorum kaç kişi okudum diye biliyor da. Yani ben doğrusu söylüyorum size. Siz kaçırıyorsanız bana ne? Ben sizden bir şey gizlemiyorum. Kendime özel bir dualarım da yok. Hepsini yazıyorum. Şimdi bu cumartesi akşama yakın bu duaları yapacağız. Sene sonu duamızı okuyacağız inşallah. Şehadet duası da var. Ondan sonra hemen akşamdan sonra da tabi Bursa sohbetinde bakar cemaatle de okunabilir. Velakin insan tabi kendi başına mutlaka çoluk çocuğuna öğretmeli, sevdiklerine öğretmeli. Bunların faziletleri var. Şimdi bu dua efendim yeni dergi çıktı. Nuh Aleyhisselam'ın çileli hayatı ile ilgili bir şeyler yazdım size. Haydar baştan bıktınız reddiye işinden ama onu devam ediyordum reddiyeleri. Dedim Nuh Aleyhisselam'ın çileli hayatı ile ilgili bazı rivayetler gemisiyle alakalı vesaire güzel şeyler, çok farklı ilimler, tatlı ilimler çıktı. Onları yazdım ilk yazıya, ön yazıya onları yazdım. Nuh Aleyhisselam'ın derginin kapağına Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin şu andaki böyle bayağı gemi gözüküyor kapakta. Efendim. Yeri belli geminin. Tabii o uydudan doğru bakınca daha çok gemi olduğu gözüküyor. Derginin hemen kapağında zaten neresi olduğunun yerini de okla işaret ettik. İçi toprak dolmuş. Fakat gemi olduğu kesin anlaşılıyor böyle bizim görele pidesi gibi. Şöyle geriden ileri doğru böyle geliyor. Anladın mı? Ondan sonra bu ne alakası var 6000 senelik? 6000 seneye yakındır bu Nuh tufanı meselesi. 6000 seneye yakındır bu gemi nasıl yani kalabiliyor? Çünkü Allah Teala yani eserleri var orada. Tabii dünya Yahudilerin de çok bu işte parmağı var. Yahudiler bu işte yani uluslararası engeller koymuşlar. Onun için Cudi Dağı'nda araştırmalar pek yapılamıyor. Yani bizim devlet bile bu işi çok karıştıramıyor. Biliyorsunuz işte bazı şeyler uluslararası izinlere tabi oluyor falan. Çünkü onların da bu tarihle ilgili çok büyük projeler, planları olduğu için bazı şeyler meydana çıkar diye Yahudi şey yapar, durmaz yani. Mevla buyuruyor sallallahu ve lekad teraknâhâ âyeten fe'el min muddekir. Biz Nuh'un gemisini ayet olarak bıraktık dünyada diyor. Öbürü 50 senede bitiyor. Bir şey 100 senede kayboluyor. 200 senede kayboluyor. Ama Nuh'un gemisini bıraktım ben diyor. Ayet olarak kalacak. Var mı ibret alan diyor. Gemi tamamen yani uydu resimleri de var vesaire. Bakayım içeriye o resimler. Kapağa koydum şeyi. Dışarının resimlerini. O şu andaki uydudan olan resimleri de bir koyun falan dedim ama bilmiyorum ki. Bir şey diyorum ama yapanlar var, yapmayanlar var. İçeride resim koymamışlar. Halbuki o daha değişik birkaç resmi var. Şeye de girince çıkıyor. Sonra yani Nuh Aleyhisselam'ın kabri şerifini ziyaret ettim ben Cizre'de. Yani kuvvetli bir rivayet Cizre'de olması. Çünkü Cudi Dağı'na yakın Cizre. Şırnak'a bağlı şu anda da. Silop ilçesiyle o arada. Şırnak-Silop arası. Fakat Cizre'nin de üstünde tabii. Cizre'den görünüyor Cudi Dağı. Nuh Aleyhisselam'ın kabri şerifi de yani kuvvetli bir rivayete göre oradadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir peygamber hakkında kesin konuşulamıyor kabri. Ama rivayetlerin kuvvetlisi Cizre'de olması uygun da düşüyor. Ama ben Lübnan'da da ziyaret ettim. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın kabri şerifini birkaç yerde ziyaret ettiğim vardır. Bazı rivayetlerde Mekke'dedir. Ondan sonra orada 80'ler köyü var. Cudi Dağı'nın eteklerinde yani Cizre'ye doğru. 80'ler köyü. Sema'nin köyü. 80 de önemlidir. Çünkü o 80 kişiydiler gemide. Onların da indikten sonra yerleştikleri mahalli. Allah Teala PKK'dan tamamen o bölgelerimizi halas eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala al seyyidi Muhammed. Allahümme bi hakkı seyyidi Muhammed ve al seyyidi Muhammed. Ya Rabbi Şırnak, Cizre, Silopi. Ya Rabbi Yüksekova, bütün o beldelerdeki vatanımızın bütün topraklarındaki, dağlarındaki, meralarındaki ne kadar eşkıya, terörist, vatan haini, PKK var ise hepsini kahru, mahvu, perişani. Askerimizi mensur, muzaffer eyle. Onları Ya Rabbi helak etmeye muvaffak eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Şimdi bu son hükümetin hareketleri güzel. Yani bu gevşeklik oldu çözüm sürecinde. Biz çok rahatsız olduk. Fakat şu son dönemdeki hareketler FETÖ gidince ajanlar inşallah azaldı tabii. Bitmedi de ajanlar azaldıkça operasyonlar daha başarılı oluyor. Çok da şehit veriliyor ama işte Allah Teala yine de o şehitlerde de istihbarat zafiyeti falan yine FETÖ'nün kripto elemanları yüzünden oluyor bazısı. Bazısı ondan oluyor. Allah'ım bitir bu adamları ya Rabbi. Bunları tüket son nesline kadar, son neferine kadar. Zerre kadar seveni, sempatisi olanlarla beraber hepsini helak eyleyip bitir ya Rabbel Alem. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Evet. Onun için o topraklar tabii kutsal topraklar. Yahudinin orada projeleri, arz-ı mev'ud emelleri var. Çünkü işte Cudi Dağı, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir dağ. Yani o bölge birçok mesele o bölgede. Tabii ahir zamanda o bölgenin önemi daha artacak. Artmaya başladı. Kıyamete yakın daha da artacak. Fırat bölgesi, Kuzey Irak bölgesi, o yani Fırat'ın havalisi, etrafı falan. Birçok hadis-i şerifler, şimdi Suriye'de başlayan şeyler, bunun mukaddimesi o bölgelerin dünya çapında önemi. Amerika orada ne arıyor, Rusya orada ne arıyor, İran orada ne arıyor, bütün efendim dünya orada. Avrupa, İngiltere ne arıyor, işte bunlar dikkat etmek lazım. Hiç bir yere gitmiyorlar. Sırf Orta Doğu o bölgede hepsi plan proje peşindeler. Allah'ımız fazl-ı keremiyle Müslümanlara bağışlayacak, vatanımızı bize bağışlayacak fazl-ı keremiyle. Biz doğru hareket edersek işte teröre destek verenlerin efendim foyası meydana çıktıkça inşallah halk da biraz anlıyor zaten. Anlamadı değil. Halkı zorladılar. Korkuttular da birkaç kuruş rey aldılar ama adamlar hain. Bunlar da bunu millet de anlıyor. İşte devlet gücünü görünce, askeri polisi faaliyette görünce halk da sevinir. Halk da rahat eder. Gelin bize sahip çıkın. Biz bu eşkıyadan kurtarın diyorlar. Onun için askerimiz, polisimiz gayret ediyor. Müslüman Kürt halkı da bir an evvel kurtulacak inşallah. Esas onların da kurtulması lazım. Efendim Müslüman insanlar, namuslu, iffetli insanlar, şerefli insanlar. Ya ne bu gavurun eline kaldılar, PKK, PYD gavurlarının eline kaldılar. Çok kötü bir şey bu. Onun için tabii Türk devletine, Türk askerine, polisine çok vazife düşüyor. Allah muvaffak eyleye, mansur muzaffer eyleye. Ama adamlar Atatürkçüyüz diyor, Kemalistiz diyor, ulusalcıyız diyor, Türkçüyüz diyor, milliyetçiyüz diyor, geçiliyor. Ondan sonra PKK'nın kanalları kapatınca ayağa kalkıyorlar. Özgürlük, özgürlük. Ya siz nasıl milliyetçisiniz, Atatürkçüsünüz? Hiç bunların, yani Atatürkçü olduğuna da inanılmaz. Ulusalcı olduğuna da inanılmaz. İşleri, güçleri, ya burada asker şehit oluyor, polis şehit oluyor. Kanallar kapatılmış diye ortalığı yıkıyorlar. Niye efendim bu kanalları kapatıyorsunuz? Yok biz Atatürk'ün partisiyiz. Ya Atatürk'ün partisisin de sen efendim milliyetçiyim, Türkiye'ciyim, Türk vatanını savunuyorum diyecek yerde yani demen gerekirken, senden bu beklenirken hala bu terörist PKK'cıların kanallarına nasıl destek verirsiniz ya? Terörist leşlerinin cenazelerine gidiyorlar. Efendim kayyum atansa ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Belediyeyi niye ele atıyorsunuz? Yahu belediye bomba olmuş ya. PKK'nın bomba deposu belediye daha. Nasıl bunu devlet el koymayacak? Yani devlet zaten çok geç kalmış. Çok eksik yapmış. Çok yanlış yapmış. Bugüne kadar yaptığı ihmalin zor hesabını verir Allah. Bu kadar yol verilir mi gavura ya? Hadi neyse dediler, siyasettir. Efendim belki işte faydalı olur, maydalı olur. Niyetleri iyi olabilir. Ama niyet iyi olsa da amel bozuk çıktı işte. Her yer bomba oldu yani. E şimdi bu hükümet, devlet aldandık demiş. Zararı neresinden dönersek kârdır demiş. FETÖ içimize girdi, buralar karıştırdı demiş. Doğru. Doğru mu? Doğru yani şimdi. Aldanmak insan için. E şimdi bu zarardan dönmek istiyor. Bu işi düzeltmek istiyor. Şimdi bu sefer Atatürkçüyüm diyen adamın partiler kalkıyor oraya, PKK ile bir oluyor ya. Allah Allah. Ne peyiriz ne lanet olsun. Anlasana ki işte. Mesele arz-ı mev'ud. Mesele Yahudinin vaat edilen topraklar projesi olduktan sonra öyle efendim. Ne ulusalcıyım diyene inan, ne milliyetçiyim diyene güven. Çünkü Yahudi bir adamı oynatırsa elinde, Siyonist projelere alet olduysa, zaafları varsa, bazı şantajlara boyun eğiyorsa, bunların hiçbir davası olmaz. Bunlar ancak Yahudi ne derse o türküyü çığırırlar. İşte görüyorsun. Allah milleti uyandırsın da, bunlara rey verenlere Allah akıl, fikir, şuur versin de, ya bunlar bölücü teröristlere destek oluyor, bunlara nasıl rey vereceğiz desinler de, bu millet hakkı hidayete bulsun. Allah fazl-ı kerem eyle. Buldur ya Rabbel alem. Amin. Şimdi derginin başına ne dedim? Nuh Aleyhisselam'ın hayatı, çileli hayatı, tebliğ ile geçen hayatı, işte 950 senelik tebliğ dönemi, sonra da 1450 seneye kadar yaşadığı rivati kuvvetlidir. Öyle bir ömrü vardı, hayatı vardı. Hep Allah yolunda geçirdi. Bu da bu işte Orta Güneydoğu bizim bölgelerimizde olan işler. Aslında Cizreli olduğu da rivayet esasen Cizre olarak geçiyor. Cezire diyor. Ama Cezire şimdiki Cizre olmuş. Yani Nuh Aleyhisselam'ın beldesi de orası. Ve yani neler çekmiş, neler çekmiş anla işte. Ondan sonra tabii o zamanın Adem Aleyhisselam'dan 1000 sene sonra. Arada 10 baba var, 10 ata var. Yani biraz inşallah Bursa sohbetinde Bursa sohbetinde değil, Bursa sohbetinde hicreti anlatacağım inşallah. Aşura gece sohbeti burada yapacağım inşallah. Pazartesi salıya bağlayana çatıyor. Haftaya konuşuruz onun ilanını. İnşallah o sohbette de biraz Nuh Aleyhisselam'dan bahsedilir. Çünkü Aşura meselesi ilk olarak kurtuluş bakımından Nuh Aleyhisselam'ın kurtuluşuyla başlar. Tabi Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabulü de o dönemde rastlar. Ama en büyük sembolü gemidir. Ve geminin Cudi Dağı'na yerleşme sürecidir. Aşura ile özdeşleşmiştir. Onları da konuşuruz inşallahurrahman. Allah Teala hayırlı sohbetler, fırsatlar, imkanlar takdir eylesin. Şimdi biz ne yapacağız? Cumartesi günü ikinden sonra artık akşama yakın hepten de yani şey yapmayın işte yarım saat kalana falan kadar dualarınızı yapmış olun. Güneş çünkü son 5 dakika 10 dakika artık görünmez hale geliyor. Efendim bu sene son duasını okuyun, 3 kere okuyun. Yani burada zaten 3 kere kaydı vardır. Her kim İmam Safuri Hazretleri Nüzetül Mecalis isimli eserinde zikrediyor. Mevlana Aleyhine Hazretleri zikrediyor. Nâtül Bidayat isimli eserinde efendim Zülhicce ayının sonunda yani 1 Ekim Cumartesi güneş batmadan önce 3 kere Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi ve selleme diye besmele ve salavatle başlıyor. Bir duası vardır. 4-5 satırdır. Burada harekeleri güzel, biraz da büyük punto yazdırıyorum okuması kolay olsun diye. Bu şeyleri, hadis-i şerifler olursa nasıl olsa hadisin manasını okuyorsunuz, ibaresini okumanız şey değil, zikirye geçmez. Onun için onlara dikkat ediyorum. Yerden tasarruf bakımından diyorum arkadaşlara, dua olursa büyük şey yapın. Çünkü insanlar, harekeler birbirine karışıyor, insanlar okuyamıyor. Bunlar duadır, büyük yazmışım. Sayfa 78, yeni dergiden sayfa 78'de bu duayı 3 kere okursa diyor, bunun Arapçası okunurken manası da altında, önce altında manayı mülahaza edin. Yani alttaki manayı bir okuyun. Şöyle bir kere bir kafanızda, beyninizde bir yer etsin. Yani ben şimdi bunu okuyacağım ama ne diyorum Allah'a yani Celle Celaluhu? Ne istiyorum Allah'tan Celle Celaluhu? Onun için alttaki manayı bir mülahaza edin. Şöyle bir sene sonu defter kapatıyorsun arkadaş. Kurumların, kuruluşların, müesseselerin, ticari şirketlerin canı çıkıyor sene sonu defter kapatırken. Bu kadar muhasebesi var, muhakemesi var değil mi? Defterleri tutan adamı var, mali müşavire veriyorlar değil mi? Siz de bir 15-20 dakika, bir yarım saatinizi ayırın. Ayırın, sene sonu muhasebenizi tutun. Hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Mahşerde hesaba çekilmeden nefsinizi hesaba çekin. Bu hesap neyle olur? Günlük olur. İmam İbn-i Arabi Hazretleri'nin beyanı üzere yatarken günlük hesap. Değil mi? Haftalık bir muhasebe insan, Perşembe, Cuma gecesi bu gece bir muhasebe haftalık. Bir tevbe istiğfar yapıyoruz, cemaatle dua yapıyoruz elhamdülillah. Ondan sonra efendim aylık, ay sonları, ay sonları zaten. Sene sonu hatırlasak geçecek. Ay may, bizim nerede hak getire? Ay mı kaldı hoca ben? Sene dediğin gün gibi geliyor. Kıyamet alameti bunlar. Hızlı geçiyor. E şimdi sene sonuna geldik yani. Bu cumartesi itibarıyla insan biraz bir hesap yapar. Çok günahlar ettim ya Rabbi diye bir pişmanlık çeker. Yani güneş batmadan 70 istiğfar etse. Ha burada onu yazmıyor da. Her gün var bu hani. Ama bir sene sonuna denk gelse. Zaten her gün yapmıyorsun. Bari sene sonunda bir 100 kere Sübhanallah ve Hamdi'yi okusan. Denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa af olur diyor. Sahih-i Müslim hadisinde geçer. E sonra bir 70 kere estağfirullah. Yani geçen senenin hesapları için estağfirullah. Ört beni isterim Allah'ım, setreyle, mahveyle, seyyiatımı mahveyle, bağışla ya Rabbi diye. Şöyle bir huzur üzere bir gözlerini kapasan şöyle sağa sola bakmadan müfettiş gibi. Şöyle şu gözlerini yumsan, bir 70 kere estağfirullah okusan en az. O güneş batarken onun günahlarıyla batar diyor. Hepsini batırır diyor yani. Hadis-i şerif ya. Bir 70 istiğfar, bir 100 kere Sübhanallah ve Hamdi mesela değil mi? Bir 100 kere La ilahe illallah olsa ne kadar güzel olur falan. 50 ihlas, 50 senelik günah affettirir mesela. Bunlar güzel şeyler. Bir yarım saat, bir saat almaz yani. Bir muhasebeye değmez mi yani? Bir yıl geçti ya. 12 ay bitiriyoruz Allah'ımızın aylarından. Onun için bunu cumartesi hakikaten bu son saatlerde, bir son bir saat kala, yarım saat kala otururuz hesaba inşallah. Ondan sonra efendim bu duanda manasını iyice mülahaza ederek çok güzel manaları var yani. Ya Rabbi yasaklarından bu sene işlediklerim var. Hangi günahlar işlemişsem sen razı değilsin ama ben nefis bana yaptırdı. Ben unuttum ama sen unutmadın. Meleklerin unutmadı. Defterler kaydetti. Ben şimdi ne yapacağım? İşte ya Rabbi mağfiret eyle, ben razı değilim, işte pişmanım falan. Böyle güzel dualardır. 3 kere bu duayı okursa, herkesin şeytanı var mı? Herkesin meleği de var, şeytanı da var. Melek daha bol da. Yani yazıcı zaten sağda solda iki melek olduğu ayetle sabit. Ayette de hatta iki melek bile demiyor yani. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ Hafızlar var. Hadislerden iki olduğunu anlıyoruz. Ayette Cem'i söylüyor. كِرَامًا كَاتِب۪ينَ Değerli, şerefli melekler, yazıcı melekler. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Bütün yaptıklarınızı bilirler diyor Mevla. Çünkü görüyorlar, seyrediyorlar. Bu itibarla bir de şeytan var herkesin başında. Bir özel şeytanı var, ona bağlanmış. Bir de o şeytanın çağırdığı şeytanlar olur. Yani o şeytan sabittir. Ama seninle uğraşırken fazla şeytana ihtiyaç olursa, yani zaten sen şeytana, ya sen tatile çıkabilirsin, ben zaten nefisle işi idare ediyorum, her yol var bende diyorsan, o bir şeytan bile rahat rahat istirahat eder. Ama sen ibadette, zikirde falan şeytanı yoruyorsan, uğraştırıyorsan, Eyyub Aleyhisselam'ı geçen hafta anlattığımız gibi çok uğraştırdı, öyle oluyorsan o zaman şeytan yardımcı, destek üniteleri isteyebilir, değil mi? Ne kadar iblis varsa gelin, bu herif çok çetin çıktı. Herife bir günah işlettiremiyoruz, canım çıktı. Derse belki yardımcılar, şeytanlar çağırabilir, onu bilmiyorum. Ama bir şeytanın var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bile var. Esleme şeytani. Şeytanın Müslüman oldu buyurdu. Yani bana görevli cin teslim bayrağını çekti diyor. Sana zarar veremem, sen masumsun. Ama bizim şeytanların ben teslim bayrağını çektiğini düşünmüyorum. Biz peygamber olmadığımıza göre, masum olmadığımıza göre bizi sapıttırma ihtimali üzerinde duruyor. Bayağı da çalışıyor. Bazısına zaten hiç uğraşmıyor yani. Değil mi? Hatta bazısından kaçıyor, değil mi? Lan buna bir bela vurursa benim de başıma bela gelir diye. Çünkü adam her tarafı iblise pabucunu ters giydirir. Böyle de münafık zındıklar var. Şimdi şeytan bu sefer geliyor, sen şimdi sene sonunu bekliyor şeytan. Kimsenin haberi yok. Meleklerin haberi var, şeytanların haberi var. Cumartesi günü neler olacak? Ama hiç kimsenin haberi var mı piyasada, kamuoyunda? Bir şey yok. Şeytan şimdi hazırlığını yapıyor. Niye? O cumartesi akşama kadar buna bu duayı unutturayım diye. Unutturursa yaşadı. Çünkü senin yaptıkların bir senelik yanına kar kalıyor. Onun yanına kar kalıyor. Ama sen bu duayı huzur üzere, huşu üzere, Mevla'ya niyaz üzere yani yalvararak, yakararak, ya Rabbi bir senenin hesabını kapatıyorum, kurban oldum, defterimin sonunda hayır bulasın, benim bu zikrimi, duam kabul buyurasın da defterimin sonu iyi kapansın diye. Efendim bu duayı okuduğun zaman şeytan ne diyor? Biz diyor bir sene yorulduk, zahmet çektik, bu adama ne vesveseler, ne dürtmelerle, efendim ne günahlar işlettiysek, o bir anda bütün günahları sildirdi. Ben de diyor boşa çıktım, yazık oldu bana. Yani şeytanı üzmek lazım inşallah. Rahman'ı sevindirmek lazım. Mevla bizim af olmamızı ister. Mevla bizim cennete girmemizden razı olur. Cehenneme girmemize razı olmaz Mevla. Onun için Rahman'ı razı edelim. Şeytanı da böylece mahzun edelim inşallah. Ve bu duayı okuyoruz. Unutmuyoruz inşallah. Sizin telefonlarda mesaj diye bir sistem var. Ben kurmayı bilmiyorum. Hep arkadaşlara veriyorum saati maati kurduruyorum. Ama siz kurabiliyorsunuz. Cumartesi mesela son saate mesaj. Koyun sene sonu duası yazın oraya. Anladın? Yazdığınız çıkıyor ya ekranda sizin telefona. Bakarsın sene sonu duası. Anladın mı? Mesaj gelsin. Size Mevla unutturmasın ama sebepler alemindeyiz. Unutmamak için de nasıl namaza kalkarken kuruyoruz saat. Böyle bu duayı sakın ihmal etmeyesiniz. Sonra burada yine bir mübarek dua var. Güneş batmadan 21 kere okunuyor. Bu biraz uzuncadır ama hepsini toplasan ne olacak? 10 dakika tutmaz. Bu 21 kere okunuyorsa Mevla bu tasavvuf ehli için tarikat dersi olanlara münasiptir. Beyne nem ve lekaza uykuyla uyanıklık hali arasında bütün gizli halleri, manevi makamları kendisine gösterilir. Manevi mertebelerinin yüksekliği kendisine gösterilir. Yani tasavvuf ehli için sene sonunda okunması halinde tabi manası hepimize lazım. Manası bizi de alakadar. Ya Rabbi bizi mağrur etme. Ya Rabbi bizi aldananlardan etme. Hizmetinden mahrum etme. Nimetlerine kapılıp da efendim nimetlerine kapılıp ibadetini terk edenlerden etme. Efendim, dünya mallarını dine alet edip yiyenlerden etme. Mesela, yani birkaç manaya baktığımız zaman hepimize uygun, elverişli bir dua. Hani beni büyük veli yap, uçayım, kaçayım diye bir dua değil yani. Keşfimi aç, mezardakilerle görüşeyim. Değil yani. Öyle olsa herkese uyar mı? Uymaz. Herkese uymaz. Ama şimdi bu genel manada Allah'ımızın tabii ki ruhani mertebelerle ilgili Mevla'dan istenebilir. Terakki, yükselmek istenebilir. Biz bu dünyaya ruhumuzu yeniden arşın nurundan aldı Mevla, indirdi, bedene koydu. Yeniden o ruhu, işte seyri sülük mertebeleri, tarikat derslerinin basamaklarını aşarak, geçerek yeniden arştan geldiği yere ruhu geri götürmeye uğraşmıyor muyuz? Tarikatın maksadı ne? Geri dönüş. Miraç. Miraç ne? Yükseliş. Nereye yükseliş? Sen Mevla'yı görecek kadar ilerleyemezsin. Ama ruhunun mayası arşın nurundan alındığı için arşın nuruna kadar ruhun gidebiliyor. Çünkü hepimizin mebde-i teayyünü, başlama noktası arş. Ruhu min nur arşillahi mebde'u. Mebde-i arşın nurundandır diyor. Allah'ım cümlemize manevi miraçlar yapmayı müyesser eyle. Ya Rabbi, zikirlerimizi, derslerimizi vakti vakti yapmayı ifaya muvaffak eyle. Allah'ım manevi tarafımızı galip eyle. Maddi isteklerimizi mağlup eyle ya Allah'ım. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala ali seyyidi Muhammed. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Ondan sonra sene başı duası var. Bunu da söylemiş olayım. Tabii pazar, cumartesi akşam namazı girdikten sonra bu dua okunuyor. Bu hepsinden mühimdir. Yani sene başı hakkındaki rivayetler sene sonundan daha da fazladır. Sene başındaki dua, Muharrem ayının evvelinde, yani pazar gecesi, önümüzdeki pazar güneş battıktan sonra başlar. Pazar akşamı, yani gecesi, efendim, gece, yani cumartesinin güneşi battığında demek istiyorum. Cumartesinin güneşi battığında başlar, efendim, yani en fazla pazar gününü geçmemeli, değil mi? Çünkü pazar gününü geçtiğin zaman başı geçmiş oluyor ayın. Ve yılın da başı geçmiş oluyor. Hani gece okuruz inşallah, ne var? 4 satır, 5 satır, bu duayı da çok şeytandan korunmak için, nefse karşı Allah'tan destek almak için çok önemli bir duadır. Bir senelik, işte senenin sonun, defterin sondaki zikri ve başındaki zikri bulursa Mevla ne yapıyor? Arayı sildiriyor. İnşallah yine bir temizlik olacak bizim hakkımızda inşallah. Evet, bu duada 79. sayfanın sonundadır. 79. sayfanın sonundadır. Manasını önce mülahaza edelim yine. Ne diyorum ben, Allah'ımdan ne istiyorum? Bu duayı yapması halinde efendim şeytan der ki, bu kişi senenin sonuna kadar, bundan sonra kalan senenin günlerinde yeni yıla girildi. Efendim, şeytan bile yeni yılı biliyor ya. He? Bizimkiler pusulayı şaşırtmış. Yeni yılı bilmiyor. Şeytan bile yeni yılı biliyor. Şeytan bilmez mi? Efendim, bu kişi diyor şeytan, madem bu duayı okuması nasip oldu, yani onu unutturmak için, senin başına iş çıkartmak için, şeytan kim bilir ne mesai sarf edecek bu cumartesi gecesi, pazara bağlayan gece. Bayağı bir faaliyet yapar o. Ama kaç kişi okumak isteyen var? He? Yani şeytanın da uğraşacak alanı da azaldı yani. Çünkü zaten adamın namaz yok, abdest yok, dua diye bir derdi yok. Şeytan burada 7 milyarlık bir hazırlık yapar mı şimdi? He? Ne kaldı Müslümanım diyen 1,5-2 milyar. 1,5-2 milyarın kaç tanesi namaz kılıyor, zikrediyor? Kaç tanesi akşama abdesti giriyor? Seneye kaç kişi dua ile giriyor yani 2 milyar Müslümandan? Tahmininiz kaç kişi? Ne onda bir ya? Binde bir olsa öp de başın üstüne koy. Binde bir olsa. Yok kardeşim, Türkiye'de namaz kılma oranını bile duymuyor musunuz siz ya? %5 ya. %5 ya. 5 vakit namazla devam et. 5 vakit namazla devam edenlerin de 1/1'i bu duaları okuyor. Hiçbir duadan, zikirden haberi yok ki adamlar. Değil mi? Diyanet devamlı ne yazıyor? Karılarınıza iyi davranın diyor. Yoldan çöpü kaldırın diyor. İşte efendim, taşı kaldırın diyor. Trafik kurallarına uyalım. Polislere, işte efendim, trafik polislerini dinleyelim falan. Ya tamam da kardeşim. Yeni sene çıktı, sene girdi. Bak geçen sohbette burada dedim. Hemen 2 gün sonra terör şehit de açıkladılar. Lafta dinliyorlar ha. Ama onlara sorsam ben, mühim olan beni dinlemeyin. Hakkı dinleyin ya, beni dinlemekle alakası yok. Ama proje üretin. Bu kadar elinizde güç var kardeşim ya. İnsanlara bir hatırlatın ya. Camilere yazın. Hicri yılbaşımızdır. Sene sonu duası şudur. Allah Allah. Bir millet bari camiye gelen bir dua okusun yani. O günlerde görürüz inşallah. Görürüz inşallah. Bu kadarını gördük. Daha fazlasını Allah nasip eder. Hamd edelim, şükredelim. Daha beterlerinden işte Allah muhafaza etsin de yavaş yavaş iyiye gidecek inşallah. Evet, bu duayı okursa diyor, ömrünün kalan, yani senenin kalan günlerinde şeytan diyor ki, bu kişi beni, kendisini benden güvenceye aldı. Artık biz bu kişiden ümidi kestik. Şeytan diyor ki öbür iblislere, bununla çok uğraşmaya değmez diyor yani. Bu adam bu duayı okuduysa diyor, biz bundan bu sene bir şey elde edemeyiz. Mesai buna harcamayalım diyor. Ümidi kat eis namini, bundan ümidi kestik diyor. Vallahu Teala bu kişiye şeytandan ve etbaından ve ordularından onu bir sene boyunca korumak üzere Allah'ımızın özel görevli melekleri var. Ama bu duaya görevlendirdiği iki melek var. Kime bu dua sene başında üç kere okumak nasip olsa, iki melek bir sene ondan hiç ayrılmıyor. Mevzu ne? Mevzu şeytan ve etbağı yaklaştığında melekler def ediyor. Allah'ın izniyle bu kişi vesveselerden uzak olur. Bu kişi panik ataklardan uzak olur. Bu kişi bunalımlara girmez. Bunların ekserisinin müsebbibi sebepler aleminde Mevla'nın yaratmasıyla tabii ama şeytanın vesveseleri ve dürtüleridir. Görmüyorsun insanlara kediyi kes diyor, kanını iç diyor, satanistleri görmüyor musun? Şeytana tapıyorlar. Şeytan neler yaptırıyor görmüyor musun? Zaten puta tapan her şey, eli sünnet dışı fırkaları, hepsini esasen şeytan kime taptırıyor? Kendine taptırıyor. Çünkü şeytanın vesvesesiyle hareket ediyor. Şeytanın dediğini yapıyor. Niye namazdan uzak duruyor? Niye zikirden uzak duruyor? Çünkü şeytan öyle söylüyor ona. Biz inşallah bu dualarla, zikirlerle, namazlarla, ibadetlerle şeytanın şerrinden mahfuz kalırız. Allah'ım şeytanı öyle dua eder Allah'ımızın dostları. Ya Rabbi, Allah'ım salli ala Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Ya Rabbi, sen bize öyle bir düşman musallat ettin ki biz onu görmediğimiz cihetten o bizi görüyor. Ama sen de o seni görmediği cihetten sen de onu kuşatmışsın ya Rabbi. Ya Rabbi sen onu rahmetinden ümit kestirdin. İblisin rahmetten ümidi yok. Hiç ümidi yok. Bak bizim şu anda dünyanın en büyük gavuru olsa bir ümidi var. Çünkü ölmemiş candan ümit kesilmez. Belki iman eder. Tevbe kapısı açık. Son dakika iman etse Mevla kabul eder. Onun için ama iblisin rahmetten ümidi yok. Ya Rabbi sen onu rahmetinden ümit kestirdiğin gibi onu bizden de ümitsiz eyle ya Rabbel Alemin. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi ve sahibiz. Bizi artık tamahlanamasın. Bizi kendi sahasının elemanlarından göremesin. Bizi onun şerrinden ya Rabbi bu dualarla halas eyle ya Rabbi. Bütün işin başına baktığın zaman zikir, zikir, zikir. Ne buyuruyor? Şeytanın vesvesesinden, belasından ancak Allah'ın kalesine giren kurtulur. Allah'ın kalesi nedir? Zikirdir. La ilahe illallah hısni, benim kalem kelime-i tevhiddir diyor. Benim kalem kelime-i tevhid zikridir buyuruyor. Kal'am. Allah'ın azabından zikir kadar kurtaracak hiçbir şey yoktur. Ve şeytanın şerrinden, vesvesesinden. Çünkü el-hannas. Ne demek el-hannas? Çok geri kaçar. Çünkü insan Allah'ını zikrettiği anda hemen kaçması gerekiyor. Zikrin nuru, şeytanın narını, ateşini söndürüyor. Anladın mı? Şeytan ateşten yaratılmıştır. Zikir Allah'ın nurudur. Nur geldi mi nar gider. Hani ateş sönüyor. Yoksa şeytan memleketimizi istila ediyor yani. Beden memleketi, beden var, ruh var, kalp var, nefis var, akıl var, latifeler var, lataif var bizde. Bu memleketi şeytan istila ettiği zaman artık Allah ne huzur kalır. Ne feyiz, ne bereket. Adam zengin, huzuru yok. Her imkanı var, huzuru yok. Uyuşturucu içiyor. Ya sende bu kadar para var, niye uyuşturucu içiyorsun ya? Kafanı uyuşturacağına bu kadar parayı yemek için kafanı çalıştır da. Adam en iyi cipe biniyor, arabada uyuşturucu yakalanıyor. Ne kadar zenginler var, çoğu böyle huzursuz, bunalımda. Hele kafirlerde zaten hiç huzur olmaz. Yani adamlar intihar etmek peşindeler. Çünkü neden? Şeytan memleketi istila etmiş. Ama elhamdülillah biz ne kadar mutluyuz, huzurluyuz değil mi? Bir post, bir dost diyoruz değil mi? Evet, bir seccade bulduk mu? Posta pahalı şimdi. Yani seccade, ucuz seccadeler var. Hasırdan, kamıştan da daha kaliteli oluyor yani. Bir seccade bulduğun zaman, zikre başladığın zaman, Mevla'yı andığın zaman, gökte misin, yerde misin? Hiç fark etmez yani. Mevla'nın zikrindeysen Allah'ın kalesine girdin. Allah'ım şu dualardan, şu zikirlerden bizi vakti vakti, saat saatine agah eyle, haberdar eyle. Amil eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım gafillerden eyleme ya Rabbel. Gafil, ne demek gafil? Gafil. Ve la tekum minel gafilin diyor Allah. Habibim gafillerden olma. Yani gafil, gaflet Türkçeleşmiş, Arapçadır ama habersiz. Yani sene çıkıyor, milletin haberi var mı? Hicri yılbaşı geliyor, milletin haberi var mı? Sabah oluyor, akşam oluyor, güneş doğuyor, güneş batıyor. Bu milletin haberi var mı? Akşam ezanı giriyor, akşamın vakti çıkıyor, yatsı okundu giriyor, yatsı çıkıyor, imsak oluyor, güneş doğuyor, işrak oluyor, kuşluk oluyor. Allah'ımızın zikri icap ediyor, ibadeti gerekiyor. Mevla namaz bekliyor, ibadet bekliyor. Haberi var mı milletin? Haberi yok. Tuvalete giriyor, bir besmele çekmez, bir cinden şeytandan sığınma duası bilmez. Ondan sonra abdestini rahatlıkla bozuyor. Bir kere düşünmüyor, Allah benim bağırsağımı çalıştırmasa, taş etse ben bas bas bağırırım. Gafil bu, gafil. Yemeğe başlıyor, besmele yok, 40 çeşit yemek ama bunun tuzu yok, bunun tadı yok. Yemeğe bahane buluyor, ona bilmem ne buluyor. Ondan sonra yemek bitiyor, ya yedik içtik, bir elhamdülillah yok. Milletin kafasına bomba yağıyor. Bu kadar sıkıntı içerisinde Halep, Allah'ım kurtar Halep'i ya Rabbel Alemin. Allah'ım ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'ın beldesidir Halep. Kurban olduğum Allah'ım, Ehl-i Sünnet beldesidir Halep. Ehl-i Sünnet'in kalesidir. Tabi Şam-ı Şerif'e bağlıdır. Hadis-i Şerif'lerde Şam-ı Şerif dendiği zaman Halep ona dahildir. En başta dahildir çünkü en yakınındadır. Şimdi burada bu kadar zulüm ve eziyet içerisinde Müslümanlar, 900 kişi şehit olmuş yani, belki de binlercedir de tabi bize ulaşan rakam 900 kişi, şu bir hafta belki yok. Geçen sohbette bu kadar bir şey yoktu. Efendim bomba yağdırıyor Esed'in adamları. İran oradan Şia destekliyor. Rusya zaten beraber. Efendim orada Müslümanların kafasına bomba yağıyor. Oradan onlar parti yapıyor, kutlama yapıyor. Sabaha kadar içkiler kırıla. Diyor ki Halep'e yağan bombaların şeyin şerefine. Halep'e yağan bomba, çoluk, çocuk, kadın, erkek, hepsi orada şehit oluyor. Kurban olduğum Allah'ım ne sabırlıdır, böylece kurban olduğum mühlet veriyor, fırsat veriyor. Nereye gidecek ya? Sen de burada sabah namazına cemaate gideyim mi, gitmeyeyim mi? Namazı vaktinde mi kılayım, 9'da mı kalkınca kılayım? Ya sen bomba mı bekliyorsun kafana? Bekliyorsun, az daha bombalar da geldi yani. FETÖ bombaları da attı yani. Bu millet düzgün adam olsaydı FETÖ'nün peşine gider miydi? Millet de bozuk. Ondan sonra kafamıza bombayı yedik. Az daha her tarafımızı bombalıyorlardı. Ucundan döndük, daha da hala belli değil. Yani sen Halep'e bomba yağıyor, sen nasıl yatsı yok, cemaat yok, zikir yok, sohbet yok. Bütün milletler derdi işi gücü dünya, dünya, dünya. Bu nedir arkadaşlar? İbadet kalmamış ya. Namazı, sakallısı, bilmem efendim ne bileyim, başörtülüler, bilmem neler, Allah Allah. Kapalı kadınlar, böyle düğünlere gidiyorlar, içkili düğünlere gidiyorlar, dansöz oynatıyorlar. Namazlı abdestli adamların düğünleri ya. Yani azmış millet, azmış. Belayı gibi bulacağız yani. Davetiye çıkarttık ya, bir tövbe edelim dedik, dönüş yapalım dedik. Şu FETÖ'nün belasını Allah kurtardı falan. Bir şeyler söylüyorsun, kimsenin umurunda değil. Ne zaman biz, bak kurtuluş günü geliyor, aşura günü geliyor. Allah bu ümmeti halas etsin. Bak bu kadar senedir bu duaları nasıl tutturamadık, biz ne bozuk adamız ya. Onlar için de dua edelim tabi, Halep'tekiler için de, onlar da mübarek mücahit insanlar. Biz kendimiz PKK'dan kurtulamadık, PYD'den kurtulamadık. Bölünme tehlikesi bitmedi, hiçbir şey bitmedi, FETÖ tehlikesi bitmedi. Yani bir şey bittiği yok. Öyle bekliyorsun. Nasıl bekliyorsun? Mübarek adam. Kaleye gir diyor sana. Zikre gir diyor. Şeytandan Allah'a sığın diyor. Dua yap diyor. Bir şey onları da yapmıyorsun. Gafillik bu. Orada efendim adamlar parti yapıyor. Esed'e selam yolluyor. Hamane'ye selam yolluyor. Sabaha kadar içki içen, çırılçıplak, kara erkek karışık, Halep'teki Müslümanların ölmesi şerefine içki içip de orada kutlama yapanlar İran'ın dini liderine selam yolluyor. Hala mı anlamayacaksınız benim dediklerimi? Hala bu millette, bu memleket işte İran'a İslam Cumhuriyeti diyen var. Ondan sonra Nasrallah'a selam yolluyor. Var ya Lübnan'daki, Hizbullah'ın başında duruyor Lübnan'daki. Bunlar ehli sünnet düşmanları. Sahabeyi sevmiyor, seni beni mi sevecek ya? Bugün Ebu Bekir Sıddık gelse adam onu keser ya. Bugün Hazreti Ömer'i öldürene türbe yapmış adam ya. Ya bunlar böyle. Şu anda, şu saatlerde kaç kişi ölüyor Halep'te? Sınırımız öyle karman çorman, her tarafımız perişan. Biz bu dine dönmeden, ehl-i sünnete sarılmadan Allah bizi kurtarır mı kardeşlerim? Kurtarmaz. Onun için bırakın bu keyfi zevki. Ne evimiz kalır, ne barkımız kalır, ne çoluğumuz çocuğumuz kalır. Karımla oturayım da efendim sohbete gelmeyeyim. Yok efendim, efendim evde namazı kılayım, cemaata gitmeyeyim. Yapmayın bu işleri ya. Yapmayın, ne olacak 10 dakika, yarım saat fark eder. Cemaata gittin geldin, ne var ya? Evde durarak, hanım yanında kılaraktan ne fayda var arkadaşlar ya? Bu cemaatler terk edildikçe belalar yağar. Cemaatsiz namaz kadar büyük bir uğursuzluk yoktur. Hem kılmayanı zaten. Aman ya Rabbelalemin. Hiç kılmayan, bir tane kılmayan bir çeşmeden ise suyu kesiliyordu eskiden. Şimdi Mevla tabii imtihan olsun diye böyle karma karışık etti. Eskiden adamın bir günahı yüzünden bir memleket zarar görüyordu ya. Adama diyorlardı, çık git ya. Kardeşim sen namaz kılmıyorsun, çık git bu memleketten. Niye? E bizim suyumuz kesildi, bizim rızkımız kesildi diyorlardı. Eski ümmetler de bela görünür şekilde gelirdi Beni İsrail'de. Çok acayip ayetler olurdu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çok acayip işler olmuştur, anlatabilirsiniz diyor. Bunda günah yoktur İsrailoğullarının başına gelenler. Hadis-i şerif bize bunu hatta anlatın buyuruyor. Haddisu an Beni İsrail ve la harac. Bunlar imtihan. Ama şimdi Mevla biraz gayba terk ettiği şey, ahir zaman hepten yaklaştı, kıyamete yaklaşın, birkaç yüz sene kalmak çok yakın demektir. 7000 senelik bir süreçte, dünyanın ömrü 7000 sene ise, şurada birkaç yüz sene kalmışsa, 2000'in bitmesine Hicri'de, bundan 150-200 sene evvel de diğer büyük alametler patlayacak kesin. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Dolayısıyla birkaç yüz senelik bir şey var. Birkaç yüz sene Allah'a göre çok uzun bir zaman değil. Birkaç yüz sene nedir? Bizim için uzun olabilir. Onun için imanımızla gidelim inşallah. Çoluk çocuğun imanı nasıl kurtarabiliriz? İşte zaruret miktarı helalından, işte harama düşmeden ne kazanabiliriz? Helal parayla nasıl geçindiririz çoluğu çocuğu işte? Allah hepimize ya Rabbi. İ'tidal nasip etsin fazluk emin. Ya Rabbi Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Ya Rabbi bu Nusayri Esed'i de, ya Rabbi buna yardım edenleri de, kafirlerden, Müslüman geçinenlerden buna destek verenleri de, Allah'ım mahvu kahvu perişan eyle. Amin. Allah'ım güçlerini iptal eyle. Amin. Allah'ım kazdıkları kuyulara düşür ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ehl-i sünnet vel cemaat ordularına, askerlerine nusrat eyle. Amin. Nusretinle teyit eyle. Amin. Mansur muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi sen Elbab'ı da IŞİD'den kurtarmayı müyesser eyle. Amin. Türk askerini de bu operasyonlarda muvaffak eyle. Amin. Allah'ım Halep'in de Esed'in eline geçmesinden muhafaza eyle. Amin. Halep'in bütün bir tarafı bomba yağıyor, öbür Esed tarafında parti yapılıyor. Allah'ım o bombaları parti yapanların başlarına çevir ya. Amin. Onlara döndür ya Rabbela. Amin. Bu zavallı, zayıf, müstazaf durumdaki Müslümanları halas eyle ya Rabbi. Allah'ım onlar, ben biliyorum, tanıyorum, oralara gittim, gördüm. Namaz oranı bizden çok fazla, tesettür bizden çok fazla. Yani bizim durumumuzdan bin kat iyidirler. Ben ona şahidim, gördüm yani. Kurban olduğum Allah'ım. Onların zikirlerine, ibadetlerine, oradaki büyük velilerin hürmetine Allah'ım. Sen fazl-ı kereminle bir an evvel Halep'i kurtar ya Rabbi. Şam'ı kurtar ya Rabbi. Bu Nusayri rejiminden ya Rabbi, bu kafirlerin tasallutundan helas eyleyim. Ehl-i sünnet Müslümanları evlerine, yurtlarına selamette geri döndür ya Rabbi. Amin. Kendi kendilerini İslam üzere yönetmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şam beldelerini muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizim sınırlarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizim asker polisimize de operasyonlarda, dağlarda, bayırlarda yardım eyle ya Rabbi. Amin. Koruculara da yardım eyle. Amin. Korucuları da muhafaza eyle. Amin. Kurban olduğum bu teröristleri, bu hainlerin bütün ipliklerini pazara çıkar. Nerede adamları varsa oralardan doğru haber alıp hemen oralarda yakalanmalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bir an evvel çökert bunları ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidina Muhammed'in ve cahil seyyidina Muhammed ve ali seyyidina Muhammed. Haram aylar hürmetine Allah'ım. Allah'ım Zülhicce haram aydır. Haram ayların en büyüğü hürmet bakımından Zülhicce-i Şerife'dir. Bu mübarek ay, sene sonu birkaç günümüz kaldı. Zülhicce-i Şerife, haram ayların hürmet bakımından en büyüğü olan bu mübarek hac ayı hürmetine kurban olduğum sana bu Müslümanların ehl-i sünnetin kanlarını, canlarını şu kafirlere, şu hainlere, ehl-i sünnet dışı sapık fırkalara haram eyle ya Rabbi. Dokunulmaz eyle ya Rabbi. Dokun, durma kurban olduğum Allah'ım sana ya Rabbel alemin Allah. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi. 600 binden fazla şehidimiz var. Hatta milyona yakın. Suriye ehl-i sünnet Müslümanlarında. Onlar da rahmet eyle kabirlerini. Yaralılarına acil şifalar ihsan et. 3-4 milyon, 5 milyondan fazla belki de muhacir var. Onlar da vatanlarına salimen, ganimen dönecek hürriyetleri, imkanları ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. Amin Allahümme. Yani orada bomba yağıyor. Burada şu kadar bir dua yapmazsak biz gafillerden olmaz mıyız? Buna üşeniyor adam. Ya bir dua bile yani gidip yardım edemiyorsun, bir şey götüremiyorsun, getiremiyorsun, giremiyorsun, çıkamıyorsun. Bir dua ile destek ol diyorsun. Adamın ne umurunda dua ya? Mübarek cuma gecesine. Kimin umurunda dua ya? Kim toplanmış Allah, elini açmış Allah'a ya? Kendi keyfinde bugünün Müslümanları onun için belayı celbediyor, belaya davetiye çıkarıyor. Bana da gelsin diye bekliyor böyle. Biz onlardan olmayacağız. Gafillerden olmayacağız inşallah. Onun için bu haram ayları değerlendireceğiz. Muharrem-i Şerif'in dualarıyla, zikirleriyle Aşure gecesi günü iyi yükleneceğiz inşallah. Ümmetin halası için inşallah. Allah'ın kapısına dayanacağız Celle Celaluhu. Duadan mahrum olmaz arkadaşlar. Mutlaka kazanıyoruz dualarımızdan. Ha işte Suriye kurtulmadı. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Kurtuldu Allah'ın izniyle. Ölen şehittir Allah'ın izniyle. Ahirette onların mükafatı çıktı. Onun için Türkiye'de de bu kadar asker polis şehit oldu. Üzülüyoruz yani. Daha geçen gün 8 tane 10 tane değil mi? Yani bir kere de şehit oldular. Çok mahzun olduk. 12 tane asker, bir tane de polisimizin adı buraya yazılmış mesela. Bunlar yani ekseri gariban ailelerin çocukları değil mi? Ekseri fakir ailelerin çocukları, yüzbaşı, assubay, uzman çavuş, hepsi uzman çavuş. Bak, yani 10 tane uzman çavuş, bir tane yüzbaşı, bir tane assubay. Bunlar ekseriyeti, tabii ki Anadolu evladı, yani fakir aileler. Çoluğu var, çocuğu var, işte onlara da bakmak için bir helal rızık kapısındayken, vatanı müdafaa ederken şehit oluyorlar. Bir hadis-i şerif gördüm. Bu hadis-i şerifi onlara ithaf edeyim. Yani şehitlerin makamını anlatmak bakımından. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'a rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hel tedrûne evvelemen yedhulül cennete min halkillah. Allah'ın yarattığı kullar içerisinde cennete ilk girecek kimdir biliyor musunuz? Soruyor. Kalu diyorlar sahabe-i kiram, Allah ve Resulü alem. En doğrusunu Allah ve Resulü bilir. Sahabe-i kiramda hiç atlamak yok ha. Değil mi? Yani sahabe-i kiramda hiç böyle farkında mısınız? Bir hadiste de bir şey beyan ettiklerini duymadım. Her hadiste sözleri aynı. Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü hakkıyla bilir. Biz bilmeyiz ya. Kale buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sünende geçiyor. Muteber kaynaklarda bu hadis-i şerif. Evvelu men yedhulul cennete min halkillahi'l fukara. yaratık mahlukat arasında, yani Allah'ın mükellef kulları arasında, çünkü mükellef olmayan cennete zaten konu yok. Cennete ilk girecek olan fakirlerdir. Fakirler zenginlerden evvel giriyor cennete, değil mi? He? Ama fakirlerde İslam'ın 5 şartından ikisi yok. Hac var mı? Zekat var mı? Ya bunlar 3 tane şartla öbürü 5'ini yapmış, bu 3'ünü yapan önce giriyor. Farkında mısınız? Çünkü olsaydı yapacaktı. Ama sabretmiş. Fukaray sabirin yani. Allah'ına razı gelmiş, itiraz etmemiş. Ondan bundan dilenmemiş. Milleti istismar etmemiş, dini istismar etmemiş. Birinci fakirler giriyor. İlk giren zümre. Vel muhacirun. İkincisi, muhacirler. Muhacirler hicret edenler. Şimdi Suriye'de bu rejimin güçlerine karşı savaşanlar, ne evleri kaldı, ne barkları, çoluk çocukları buralarda, çadırlarda, dünyanın bir tarafında, onlar orada cihat ediyorlar, değil mi? Dünyanın gavuruna karşı orada cihat ediyorlar. Hicret ediyorlar, cihat ediyorlar. Ondan sonra efendim, bizim mesela bu yüzbaşılar, subaylar, askerler, polisler, evi nerede? Şehit olduğu yer nerede? Arada belki yüzlerce kilometre var, öyle mi? Bu da hicret olmuyor mu? Vatan için, Allah için, din için, kutsallarımız için, vatan bölünmesin, gavurlar işgal etmesin PKK diye. Bu Müslümanların kanını, canını, malını korumak için. Emniyet ne demek? Güvenlik demek. Bu güvenlik hasıl olsun diye. Yoksa bu PKK ne yapar ya? Millete ne ırzına, ne namusuna, ne para, her şeyini işgal eder. Tabii. Ya asker polis bunu koruyor şimdi. Onun için vatanından uzağa gidiyor. Hanımından, çocuğundan uzağa gidiyor. Muhacir. Mücahit. اَلَّذ۪ينَ تُسَدُّ بِهِمُ السُّغُورِ. Evet. Sınırdaki delikler onlarla kapatılıyor. Yani şu anda şu asker polisin Doğu Güneydoğu operasyonları, harekatı olmasa sınır ne oldu? Her taraftan düşman eşkıya girecek, değil mi? Onlar durduruyor yani, püskürtüyor. Sınırlar onlarla kapatılıyor. Yani sınırı duvarla kapat. Şimdi duvar da yapıyorlar bir şeyler ama bu dağlara duvar geçmez ki. Hani Suriye ile aramız düz de oraya yapmaya başladılar, yapıyorlar bir şey. Ama dağlar, PKK'nın dağları çok fena. Hiçbir taraftan duvar yapılacak imkan vermez geçit. Onun için yani burada duvar, demir, kurşun malzemesi yerine sınırı kimle kapatıyorlar, kapatılıyor diyor. O muhacirlerle, o Allah için hicret edenlerle. Yani o askerle. İslam askerleriyle. İslam askerleriyle sınırlar kapatılıyor. Bunların da ekseriyeti, yani hemen hemen hepsi de diyebiliriz ki fakir, değil mi? Hem fakirlik sıfatını alıyor, hem vatanından uzak hicret sıfatını alıyor. Bunlar hem fukara hem muhacirun oluyor. Her gün cenaze haberlerde görüyorsunuz. Evlere, ocaklara geliyor. Ve yüttekâ bîmul mekâri. Sakınılan tehlikelerden onlarla korunuluyor. Yani şimdi Türkiye, İstanbul, Ankara halkı, İzmir halkı, herkes işinde, gücünde, keyfinde kazanıyor. Parası olan nerede yiyeceğini şaşırıyor. Ama birçok tehlike var. Ne dedi Demirtaş? Bodrum uzak değil dedi yani. Değil mi? Ne demek istedi? Sizin köpük partilerinizi basarız demek istedi. Köpük partileri yapıyorlar ya Bodrum'da. Bir şeyden haberiniz yok ya. Neyse he. Şimdi adamlarda her yol var. Adam hem kendi gidiyor Bodrum'da yatıyor, içiyor, yiyor. Kendi tatilini de yapıyor orada. Karılarla, kızlarla, o bir hanım, PKK'lı bir tanesi vardı ya. Bunların milletvekili. İşte orada resmini çektiler falan, oturmuş. Ondan sonra Güneydoğu'ya da gidince Bodrum'u tehdit ediyor. Bodrum uzak değil ha diyor. Şimdi bu millet birçok şeyden korkuyor. Tabii malının gasp edilmesinden korkar, iç savaş çıkmasından korkar, ekonominin bozulmasından korkar. Korkmaz mısınız? Ortalığın talan edilmesi, senin dükkanın basarlar, marketler bilmem ne. Ne oldu o? Neydi? Kolombiya mıydı geçen? Brezilya mıydı? Brezilya. Ne oldu Brezilya? Amerika bir darbe yaptı oraya. FETÖ. Burada FETÖ'ye yaptıracak. İşte Brezilya'da yaptırdı mesela. Her yerde biriyle yaptırıyor Yahudi. Buradaki işte elhamdülillah tutmadı. Bunların neticesinde ne oluyor? İnsanların istemedikleri şeyler başlarına geliyor. Malı hakkında, canı hakkında, vatanı hakkında, yurdu hakkında. Peki, cennete ilk girecek olanlar kimler? İşte tehlikelerden kimlerin yardımıyla sakınılıyorsa, yani şu asker polis görev yapmasa, özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki güvenlik güçleri şu operasyonları yapmasa, kimse evinde rahat uyuyamayacak yani. Doğru. Tehlikelerden onlarla sakınılıyor. Ve mutehaddum, onlardan biri ölüyor. Yani askeri söylüyor. Şimdi ölen işte şehitlerimizi söylüyor. Türkiye'de, Suriye'de, IŞİD'in karşısında neredeyse yani vazife yaparken ölüyor. Ve hacetu fi sadri, dünyadan muradını alamamış vaziyette ölüyor. İçinde ne var? Hacetleri var. Kimisi işte nişanlıydı, evlenme haceti var. Evlenemeden ölüyor. Kimisi evliydi, borcu var. Ödeyemeden ölüyor. Kimisi çocuk bekliyor. Diyor, birkaç ay sonra çocuğum olsa görsem. Karısı hamileyken ölüyor. Yani hepsinin isteği içinde kalmış vaziyette ölüyor. Hani bazı insanlar yatağında rahat. Oo, her şeyimi gördüm, torunumu, tosmamı, bütün imkanlarım var. Şimdi gözüm açık, gitmiyorum diyenler gibi ölmüyorlar onlar. Hep istekleri içinde kalmış vaziyette ölüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tarif ediyor ya? Nasıl biliyor insanların vaziyetini sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl tasvir ediyor? Gücü yok, imkanı yok. Daha anasına selam gönderemez. Babasının sesini duyamaz artık. Öyle ölüyor yani. Öyle uzakta, imkansız vaziyette. Nereden? Harp meydanında. Fekulullah azze ve celle limen yeşâ min melâketi. Allah azze ve celle meleklerinden dilediği melekleri bunlara gönderiyor. Bunlar işte Kandil'de öldü veyahut işte efendim Yüksekova'da şehit oldu, Mardin'de şehit oldu. Her gün haberler geliyor. Mevla meleklerini gönderiyor. İ'tûn fehayyû. Hemen gidin, hemen gidin. Onları selamlayın. Benim selamımı iletin. Fetekûl melâketû. Melekler de gökteki melekler, yerdeki melekler değil ha. Yerdekilerin zaten vazife taksimi var. Herkes işinin başında. Gökte melekler var, sırf zikirle meşgul oluyor. Mevla sırf zikirle meşgul olan meleklere diyor ki, hadi gidin, şu şehitlere, şu muhacirlere, şu fakirlere, garibanlara selam vereceksiniz. Melekler diyorlar, nehnü sükkânü semâike ve hîratüke mi halkike. Bu melekler de ne mübarekler ya, bu işte biraz. İlk yaratılırken hani meselesi gibi. Biz tesbih ediyoruz ya, ya Rabbi sen kimi yaratıyorsun? Dediler ya hani Bakara suresinde. Burada da diyorlar, ya Rabbi biz senin semanda sakinleriz. Hani yerdeki adam ölmüş, biz şimdi senin zikrinle meşgulüz, bizi ne indiriyorsun gibi itiraz etmiyorlar. Yani Mevla'nın katında bu kulların makamını öğrenmeye çalışıyorlar. Ya Rabbi biz senin mahlukatın içinde seçkinleriz. Melekler yine oraya vurgu yapıyorlar. Yani biz hayırlıyız, biz günahsızız, biz masumuz, biz hep zikirle meşgulüz, bizim hiçbir yanlışımız yok. E şimdi sen Efete emurun ehniyet ya havlâ efe nüsellim âlim. Sen de bize şimdi diyorsun ki, hadi gidin, bunlara selam verin diyorsun. Yani, bunlar bizden daha mı hayırlı, biz bu meseleyi anlamak istiyoruz diyorlar. Ha şunu bileydiniz Mevla buyuruyor. Yani, kâle Mevlâ bir innehum kânû ibâden ya'budûni. Ey meleklerim, onlar sırf bana kulluk ediyorlardı. Lâ üşrikûne bir şey'a, bana hiçbir şeyi ortak etmiyorlardı. Öyle değil mi asker polis? Müslüman değil mi bu milletin evlat? Allah'a şirk mi koşuyorlar? Haşa. Tüseddü bimus sigur ve yüttekâ bimul mekâri ve emûtü hadû ve hâcedû fî sadri. Lâ estatû lâ kazân. Allah Allah. Onlar, lan Müslümanlar sınırlarını kapatıyorlardı. Çekindiklerinden sakınıyorlardı. Biri ölürken isteğini yerine getiremeden, dünyadan muratları kalarak, isteklerine ulaşamadan ölüyordu. Onun için onlar daha hayırlıdırlar. Siz gökteki vazifeniz, yani zikrinizi de dahi, yerinizi, makamınızı terk edip gideceksiniz. Semadaki en kıymetli melekler geliyorlar Şırnak'a, geliyorlar Silopi'ye, geliyorlar Cizre'ye. Niye? Şehit düştü ya. Ona selam verecekler. فَتَتِيمُ الْمَلَاكَةُ عِنْدَ ذَٰلِكَ. Melekler geliyorlar. Zaten meleklere ulaşım vasıtaları kolay. Manevi geliyorlar, gidiyorlar. فَيَدْخُلُونَ عَلَى مِنْ كُلِّ بَابٍ. onlara her kapıdan gir. Tabii o şimdi şehit oraya düştü. Düştüğü zaman bedeni orada kaldı. Ruhu nereye gitti? Hemen cennete gitti. Cennete gittiği için daha bedeni orada dururken öbür arkadaşları onu kaldıramadan bile ruhu gitti. O zaman cennetteki sarayına yerleşti. Hurileri, gılman-ı vilden, hizmetçiler başına geldi. Bu şehitlik çok büyük iştir. Yeter ki niyet salih olsun. Zaten niyeti salih olmayan şehit olur mu? Olmaz. Şehitse niyeti mutlaka salih olandır. Çok kazandırıyor ya. Çok kazandırıyor. Evet. Onun için melekler geliyorlar. Her kapıdan onların yanına giriyorlar. Yani cennette kapıları var. Belki bir adamın 1000 tane kapısı var. Bir köşkün yani. Öyle kapılar var. Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Vel melâiketü yedhulûne aleyhim min kulli bâb. Bu ayetin tefsirinde geçiyor zaten hadis-i şerif. Şimdi hatırladım. Her kapıdan melekler giriyorlar. Efendim, selamun aleykum bima sabartum. Dünya ve ahiret belalarından, mihnetlerinden, sıkıntılarından selam ve selamet, kurtuluş size ait olsun. Üzerinize yağsın. Neden bu selamı veriyoruz size? Çünkü sabrettiniz. Sabır, sabır, sabır. Cihat sabır ister, namaza devam sabır ister, haramdan sakınmak sabır ister. Her selamın, tehiyyenin, ikramın başı sabırdan gelir geçer. Sabırsız adam hiçbir şeye nail olamaz. Sabrettiğiniz için selam olsun size. فَنِعْمَ اُقْبَدَّارِ Dar-ı dünyanın neticesi ne güzel oldu değil mi diyorlar. Ah onlar da bir rahata erdiler ama tabi 15 Temmuz şehitleri de az iş mi yaptılar? He? Ne büyük iş yaptılar, ne büyük iş. Biz şimdi anlıyoruz ya. 240 tane şehidimiz var. Allah basiretlerini açmış. Allah onlara şuur vermiş, feraset vermiş. Kalkıyor gidiyor. Oğlu diyor ben de geleyim. Oğlum sen dur diyorum. Ha işte o geleyim o zaman gel diyor. Hanımı kalkıyor geliyor değil mi? Öyle kalktılar çıktılar. Tankların önüne yattılar, üstüne çıktılar. Bu vatanı kurtardılar elhamdülillah. E şimdi Mevla meleklerini yollamaz mı arkadaş bu şehitlere ya? Onun için dar-ı dünyanın akıbeti ne güzel oldu. Ah bir haber verebilsek diyorlar. Biz burada çok rahatız. Anamız babamız üzülüyor. Ama bizim kavuştuğumuz nimetleri bir söyleyebilsek de yani onlar da sevinseler. İşte Kur'an'ı okursalar sevinirler mi? Kur'an'ı okursalar bunları görürler. Çünkü ayet-i kerime de öyle buyuruyor. فَلَحْيَانُ عِنْدَ رَبِّنْ يُرْزَقُونَ Diridirler. Manevi rızıklarını da veriyorum. Hatta maddi rızıkları da var. Şehitlerin hayatı normal öbür ölülerin ölümü gibi olmuyor. Ölümleri de hayatları farklı. Berzah aleminde orta bir durumda oluyorlar. Maddi rızık bile var. Cennet ırmaklarında dolaşıyorlar. Ondan sonra وَيَسْتَبْشِرُونَ بِلَّد۪ينَ اَلَمَ الْحَقُوا بِهِمْ مُخَلْفِينَ Arkalarından onlara henüz kavuşmamış olanların haberleri onlara gidiyor, seviniyorlar. İşte bunlara da bu haber ayetlerde ulaştırılıyor. Anaları, babaları. Üzülmemek elde değil ama Allah'a ve kitabullah'a, ahirete inanan insan bilsin ki iyi niyetle Allah yolunda şehit olanlar kesinlikle meleklerin selamlarıyla, Allah'ın selam rahmetiyle karşılanıyorlar. Çünkü onlar Allah için cihad ettiler, hicret ettiler, yerlerini yurtlarını terk ettiler ve Allah için şehit oldular. Biz böyle hüsnüzan ediyoruz. Herkesin sonunu bilemeyiz, Allah'ındaki akıbetini bilemeyiz, özel şahıslar hakkında ismen duramayız. Ama genel manada durum bundan ibarettir. Allah Teala'nın selamı, rahmetleri, bereketleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatleri, himmetleri onların üzerine olsun. Amin. Özgür Öztekin, Yunus Çiçek, Erdal Tekeci, Arda Şen, Mehmet Alda, Süleyman Güneri, Tolga Özdinç, Burak Perçin, Hüseyin Tosun, Sedat Yıldız, Mustafa Alpaslan, Enes Kaya ve Sefa Altınsoy olmak üzere şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin عدد ما مسعه علم الله الله الله الله جل جلاله هديلerimizi kabul eyle vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle amin. Fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve hayrun nasir. Mahşer sabahına kadar nurlarını kabirlerinde ipka eyle ya Rab. Geride bıraktıkları kederli ailelerine sabrı cemil ecil cecil ihsan eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatih. Şimdi derse başlıyoruz. Canınız çıktıktan sonra. Yani eyyühel velet buradan başlıyor. Eyyühel veletleri birleştirseler bizim arşivdekiler de hiç. Koyuyorlar toptan sohbeti. Efendim, ver gitsin he. Ya mübarek adamlar, oturun başında, arşivi ayarlayın. Eyyühel veledi dinlemek isteyen 10 saatse bütün sohbet, 50 saatse sırf eyyühel veledi bir arşiv yapın mesela. Şimdi eyyühel veletten devam ediyoruz. Ne buyurdu? Efendim, iki tane alamet verdi. Bu iki tane alametle sen dedi mücadeleye, ilmi tartışmaya girebilir misin evladım, giremez misin dedi. Bunu anlattı. Şimdi onu anlatmaya girersek bu derste yine geçen dersin tekrarıyla geçer. Şimdi biz devam ediyoruz. Vesma dinle. Çünkü her konuşmakta başka bir mevzulara giriyoruz. Ama ne yapalım? Önümüze gidelim. Vesma enni muhakkak ben ezguru bahsedeceğim leke sana hahuna bu dersimizde faydeten bir fayda anlatacağım. Fayda yani senin menfaatine olan bir bilgi paylaşacağım. İnsanlarla yani işte mücadele, ilmi tartışmalar vesaire. Reddiyeler, cevaplamalar, soru cevabı, insana bir şey soruyorlar, geliyorlar. E şimdi sakallı gördüğünü hoca sanıyorlar. Sen de hocayım değil demeye utanıyorsun. Ondan sonra hemen fetvayı veriyorsun yani. Böyle de işler yapıyorsun. Yapmaman lazım. Bilemiyorum demek lazım. Bu işi bilmiyorum. İnceleyeyim demek lazım. Sorayım demek lazım. Bir fetva alıyor. Ben kaç kere Fatih Hoca'yı arıyorum. Gecenin ikisinde arıyorum. Üçünde. O da sağ olsun. Allah razı olsun. Para istemez, pul istemez. Açıyor. Değil mi? Mekke'den biri arıyor. Fars tavafı yapmadım ne olacak? Hay anasını. Ya bayram geçti sen ne Fars tavafı yapmadın? E şimdi cezası var mı? İşte var işte bir kurban cezası. İmam-ı Azam'a göre var, İmameyn'e göre yok. Zengin sen kes kurban, fakir sen işte İmameyn'e göre kurtarır falan falan değil mi? Dün gece böyle uğraşıyoruz yani. Tamam. Öyle olur mu ya? Adam hoca diye gidiyor, adama fetva soruyor. Ne biçim adamsın lan tavafı da yapmamışsın, hadi git bilmem. E adamın durumu ne olacak? Hadi git bilmem ne. Yani adam Arafat'ı yaptı. Şeytanı taşladı, bu haccı kurtarı bir şekilde, cezayla kurtarıyorsa söyle daha. Yani böyle bağırarak, çağırarak, hocalık olmaz. Sorarak, sorgulayarak. Ama anlamak için soracaksın. Amel etmek için soracaksın. İşte onu da söylüyor yani. Burada esas mesele zaten, soru soranın yaklaşım tarzı. Niçin soruyor? İnadına mı soruyor? Seni sakata getirmek için mi soruyor? Galata düşürmek için mi soruyor? Seni hapt etmek için mi soruyor? Anlaşılıyor biraz değil mi insanın? Sorma şeklinden de anlıyoruz. Biraz biz de meleke kesbettik artık. Efendim ona göre cevap verecek misin, vermeyecek misin? İşte onları anlatıyor. Diyor ki, ve alem şunu bil ki evladım diyor. Enne suale anil müşkilat. İnsana müşkil gelen, meçhul kalan, gizli kapalı müşkil zor demek. Anlaşılması zor demek. Böyle konular insanın başına geliyor. Bunlar hakkında sual, insanın başına vesvese geliyor. Allah'ın isimleri hakkında, sıfatları hakkında, değil mi? Ahiret hakkında, cinler hakkında şey. Yani bunlar insanlar merak ediyor. Şimdi kıyamet alametleri konuları çok gündeme geliyor. Dâbetül arz nedir, Yecüc nasıl bir şey, Deccal. Yani vesaire, müşkilat olabilir. İsa Aleyhisselam nasıl gökte yaşıyor, inecek, nasıl oluyor? İşte nasıl olacak? Ayet var, hadis var diyorsun. Müslümana yetiyor ama. Bunun bir sorma usulü var. Anlayayım diye sormak var. Bir de ne derse desin kabul etmeyeceğim diye sormak var. Bunlar bir değil. Onun için müşkilattan sual sormak esasen ne demek? Arzu merazıl kalp, kalp hastalığını sunmak demek ilat tabip doktora. Yani kalpteki hastalık, hastalık şu. Cehalet hastalık mı? Cehalet, bilmemek. Bilmemek bir derttir. Bir insan kıyamet alametlerini bilmemesi bir cehalet. Allah'ımızın isimlerini, sıfatlarını bilmemesi bir cehalet. Cennet veya cehennemde olan biten şeyler hakkındaki bilmediği bir konu o noktada ona bir hastalık. Bir arıza yani, arıza. Çünkü o noktadan girip biri onu ne yapabilir? Saptırabilir bilmediği konuda. İtikadını da bozabilir, şüpheye de sokabilir. Bilse o tabii delik tıkanmış olur. Bilmediği için orada çatlak var. O zaman sen bilmediğin konularda bir şey sorduğun zaman bir hocaya, bir alime, tasavvufsa, mürşidine, şeyhine neyse veyahut vekiline, bu esasen şu anlama geliyor. Kalbindeki hastalığı yani sıkıntıyı doktora sunmak. Yani normal hastalığında başım ağrıyor, dişim ağrıyor, karnım ağrıyor. Tabibe gidiyorsan nasılsa halini arz ediyorsun, durumunu anlatıyorsan sen burada doktora takıya yaparsan yani karnım ağrıyorken başım ağrıyor diyeyim bakalım doktor anlayacak mı? Çatlağa bak yani. Tam çatlak. Şey kabul etmez yani. Yama kabul etmez bir çatlak. Yani sen diyor, ulan doktor, doktora başım ağrıyor desen oranın hapını verir. Ama benim ayağım ağrıyordu dersen böyle şey olabilir mi ya? Yani tımarhanede misin sen? Tımarhanedekiler yapıyor öyle. Doktorlar da onları imtihan ediyor ki yani akıllanmışsa taburcu edecek. E geliyor deliye, diyor ki şuna ne derler, el diyor, buna ne derler, kafa diyor, ona ne derler, kol diyor. Yani her şeyi doğru biliyor. İşte onu soruyor, bunu soruyor. Çanak tabak. Doktor diyor, bunun durumu iyi. Taburcu olabilir diyor. Halbuki onların hiçbirini doğru diye söylememiş. Doktoru kandırmak için söylemiş. Yani o kafa dediğini ayak biliyor esasen. Doktor da giderken kendi kıçına vuruyor. Bir yandan buna kafa derler, kafa diyor. Nasıl yani doktoru şapa oturttum demek istiyor. Yani beni sağlam zannetti, taburcu raporu verdi diyor şimdi. Böyle manyaklar var. Ama bunlar üstün zekalı manyaklar. E şimdi geliyor bir soru soruyor. Yani kendini çok iyi bir şey biliyorum zannediyor. Sanki hocayı şapa oturtacak yani. Sen ne biliyorsun? İlmin kaç kuruş yani? Altyapın ne kardeşim? Google'dan iki bir şey öğrenmişsin. Yani o girdiğin sitenin zaten raporu yok yani. Sağlıklı bir ilmi yok. Sen oraya dayanarak bana bir şey soru soruyorsun. Ondan sonra aa bilemedin. Neyi bilemedin? Senin kaynağın ne şurada? Senin kaynağın Kur'an değil, sünnet değil. Senin kaynağın Google. E senin ilmin yanlış. Yanlış ölçüyü almış. Geliyor burada kıyas yapıyor. Ondan sonra diyor ki 30 santim. Ya kardeşim bu zaten 20-30 gösteriyor bu şey. Bu metre yanlış. Ölçüm cihazın yanlış. Niye göre bana bir şey soruyorsun? Ya memleket böyle. Tabii hoca geçinenlerden birçoğu esas bu sıkıntıyla. Mağlul vaziyette. Sen şimdi kalbinde bir hastalık var, bir cehalet var, bir şey anlamak istiyorsan bunu gidiyorsun doktora sunuyorsun. Bu demek. E bunu doktora bir şey arz ederken ne niyetle gidiyorsun? Doktoru deneyeyim diye gidilir mi? İlaç deneyeyim diye içilir mi? Ondan sonra bakalım benim ne hastalığım var bilecek mi diye gidilir mi yani? Giden insan şeffaflıkla değil mi? Net bir şekilde hastalığını, sürecini anlatması gerekiyor. Her şeyini güzel anlatırsa, doktor da bunu anladığı vakitte ona göre bir tedavi sistemi geliştirecek. Yeter ki doğru doktora gitsin. O da ayrı dava tabii. Vel cevabu lehu, peki bir hocanın, mürşidin veyahut da sizden biriniz de olabilir. Yani sizden birinize de geliyor. Hacı abi diyor. Sen diyor sohbete gidiyorsun diyor. İşte bu eskiden beri bu yoldasın diyor. Size de gelenler var. Ben biliyorum çevrenizde. Yani diyor ki işte efendim benim böyle bir müşkilim var, sorun var, şu meseleyi çözemedim veya bu nedir, ne değildir, size de soruyor. Bu noktada ona verilecek cevap ne olmuş oluyor? Sa'yun, çalışmak oluyor, gayret oluyor, li-islahi meradı, hastalığını düzeltmek için, cehalet illetini gidermek için bir nevi faaliyet oluyor. Öyle mi öyle? O zaman şunu bilmek lazım. Ve alem şunu bil ki, ennel cahiliğin, cahiller, ha kimse de cahilim demiyor ki. Yani yoğurdum eksiği diyen yok. Mesele burada. Adam profesör, halbuki cahil. Yani profesör. Diploması var, şusu var, busu var. İşte bu FETÖ'nün adamları hepsi profesör. Aşağı yok yani. Doçent ve profesör. Adamın yaptıkları işlere bak. Yani tımarhanedeki adam yapmaz. Cahilim demiyor, yanlış yoldayım demiyor. Herkes doğru yoldayım diyor. Şimdi cahiller esasen bilmeyenler. Şimdi tabii bir konuda cahil olursun, bir konuda alim olursun. Sen ahireti bilmiyorsan, Kur'an sünneti bilmiyorsan bu konuda cahil olursun. Ama tarih bilirsin, mühendislik bilirsin, tıp bilirsin, o konuda alim olursun. Beni alakadar etmez. Benim işim düşerse sana geliyorum. Ben doktora giderken kalp doktoru, kim diyorum bu işte en hünerli? Doktorlara da soruyorum, akıllı başına tanıdıklarıma. Diyorlar şu adam, kaç tane kalp doktoru değiştirdim mesela. Şimdi geliyorum, kafama yatarsa onda devam ediyorum. Benim de çünkü ona göre altyapım var, senelerin hastasıyım. Şimdi ben o adam Müslüman mı diye soruyor muyum? Yani namaz kılanı, Müslümanı tercih ederim. Ama ehliyet ve liyakat, öyle mi? Müslüman diye gideceğim, adamın bir şeyden haberi yok. Kalpten mi olayım şimdi? Ne yapacağız? Gidiyorum. Namazı var mı soruyor muyum? Ermeni mi, Rum mu soruyor muyum? Akoplara da gittik, nelere de gittik yani. Her türlü doktora, senelerdir doktor doktor gezdiğimiz var. Bir hastalık oluyor, o çözüyor. Anladın mı? Sen hangi konunun alimiysen sana o sorulur. Ama sen geliyorsun, efendim diyorsun ki, İsa Aleyhisselam ölmüş ya, gökten inmeyecek. Niye diyorsun? İşte atmosferde oksijen yok diyor. Sen nesin diyor? Ben fizik profesörüyüm diyor. Ya kardeşim sen fizik profesörüysen, ayet var, hadis var. Burada fiziği yaratan Allah var. Oksijeni yaratan Allah var. Biz buna inanıyoruz. Bu adam burada itikadi bir konu konuşuyor. Fizik profesörüysen bana ne ya? Ya bu nedir bu? Bilmediği konuya müdahale ettiği zaman ne oldu bunun vasfı? Cahil. Ama profesör, cahil. Şimdi, adam orada gelmiş, doktora bir şey soruyor. Ben de ayet hadis biliyorum, hacıyım, hocayım. Şimdi o adama o doktor bir şey sorarken, o doktor ona bir şey derken, ben lafa karışıp da bir şey sorarsam ben ne olurum? Cahil. Ya bu konuda ihtisasım yok. Niye karışıyorum buna? Ama şu gün açık oturumlarda çıkanları görüyor musunuz? Caner Tastaman, bir ayet hadis okuyup mana veremez. Yani ibare oku dese ibare okuyamaz. Türkçe kitaplardan, Google'lardan vesaireden. Adam edebiyatçı, öbür neydi? Muhammed Nurdoğan. Ama ilmi kelam hususunda, akaid hususunda her konuda fetva veriyor. Ya senin bu ihtisasın değil. Milletin imanıyla oynuyorsun. Maymundan türedik diyorsun, bilmem ne diyorsun. Bu nasıl olur Kur'an'a muhalif şeyler? Cahil. Yani ihtisası olmayan bir konuda hüküm veren cahil. Onun için bunu siz diplomayla ölçmeyin. Cahiller kimlerdir diyor. Elmerza kulübüm, kalpleri hasta olanlardır. Yani biz bunu nereden anlıyoruz? Bir adam edebiyatçı olup Kur'an sünnet üzerine ihtisas yapamaz mı? Yapar. Ama yapmamışsın. Nereden biliyorum yapmamışsın? İnkar ediyorsun birçok ayette, hadiste geçen şeyleri, oradan anlıyorum yapmamışsın. Çünkü bu konuda ihtisas yapsaydın, bu ayetleri, hadisleri görmen lazımdı. Oradan anlıyorum yani. Maymundan türedik nasıl dersin yani? Kur'an'da her şey beyan ediliyorken. Ama din adına konuşuyorsun. Spiker sana soruyor. Cahiller kalpleri hasta olanlardır. Vel ulema, alimler. Alim her konuda alimi var. Ama tabii din konusundaki ne esasen ulema denir? El atibba'u. Hakiki doktorlar onlardır. Tabii mürşitler, kalp hastalıkların tedavi, tasavvuf erbabı, bunlar ayrı şeyler. Hepsinin makamı var. Vel alimun nakıs. İlminde noksan olan bir alim, la yuhsinul mualecete, ilaç vermeyi güzel beceremez diyor. Alim de olsa, okumuş, etmiş, fakat nakıs. Nakıs ne demek? Noksanlığı var. Bu adam ilacı, yani tedaviyi güzel becerebilir mi? Beceremez diyor. Ne gibi? Tıp ilminde noksan olan doktor tedaviyi güzel becerebilir mi? Onun için sohbet dinleyeceğin, kitabını okuyacağın bir alimin mutlaka ne olması lazım? O konuda ihtisas sahibi, kamil olması lazım. Bir şeyi biliyor, 10 şeyi bilmiyorsa bu seni çuvallatabilir. Ne gibi? Konusun uzmanı olmayan doktora gitmen gibi. Siz akıllı, fikirli, kar zarar seçen insanlarsınız. Nereden anlıyorum? Dünya işinde 5 kuruş zarar etmezsiniz. Bak ben enayi gibi katır trilyon belki zarar etmişim. Bu yaşa kadar. Maddi manevi zararımın hesabı yok. Çünkü kafam çok çalışmıyor. Saflığım var. Şimdi siz nasılsınız? Kuruş zarar ettiremem sizi. Öyle uyanıksınız ki ben sizi biliyorum. Aa, benim cemaati ben bilmez miyim? Uyanık olduğunuz, beni bulduğunuzdan belli zaten. Ya gülüyorsunuz. Tabii gülersiniz. Uyanıksınız. Kül yutmazsınız. Yani akıl zaten karla zararı fark ettiren, seçtirene derler. Başka neye lazım akıl? Hal böyleyken, sen şimdi her konuda kime gideceksin? O konuda kamil olana gideceksin. Fıkıhta, fıkıh bütün meseleleriyle, bölümleriyle bilen bir fakih, bir hoca efendiye fetva soracaksın. Vaazda, sohbette, ayet-i hadisin, bütün ayetleri, hadisleri görmüş. Çünkü iki taneyi gören, öbürlerini bilmeyen de ne gibi? Yani reçeteleri, ilaçları bilmeyen doktor gibi. Adam 50 sene evvelki ilacı veriyor bana. Allah'tan hemen yutmuyorum hapı da, gidiyorum öbür doktora soruyorum, ya sen ne diyorsun, bu adam 50 sene geriden geliyor diyor. Yani yan tesiri azalmış, bilmem ne olmuş, yeni bir şey çıkmış, adamın ondan haberi yok. Yani şimdi adam tıpla uğraşan, yeni çıkan ilaçları takip etmezse sana faydalı olabilir mi yani? Bu da onun gibi. Nakıs olan tedaviyi doğru beceremez. Doğru beceremez. Hepten hükümsüz demiyoruz ama güzel yapmak mesele. Vel alimul kamil, kamil olan alim, kamil yani olgunlaşmış demek, mükemmel demek. Mükemmeliyet Allah'a mahsus, ayrı bir şey. O konusunda uzman diyelim. Mevzuyu bütün yönleriyle biliyorsa, la yu'alicu kulle meriz, her hastayı tedavi etmez diyor. Hadi bakalım şimdi. Çünkü zaten kamilse bir alim, o hasta geldiği zaman, yani o müşkilatı olan, o sorusu olan, fetva soracak veya kimse, ona gel ne sorarsan sor der mi? Adam burada gelmiş büyük bir alim. Fatih Camii'nin yanında dergah bir şey açmış. Kapıya da ne yazmış? Burada soru sorulmaz, her soruya cevap verilir. İşte müşkilat var. Kamil bir adam her soruya cevap verebilir mi? Allah ve Resulü alem demeyi de bilmesi lazım, değil mi? Ali Adem Efendi orada kalkmış, şey almış herhalde o zaman, İskilipli Atıf Efendi arkadaşıydı. Atıf Efendi'yi de almış gelmişler, bir iki soru sormuşlar. Bilememiş, demiş o zaman tabelayı kaldır. Tabelayı kaldır arkadaş. Şimdi, zaten bir adamın nakıs olduğunu nereden anlayacaksın biliyor musun? Gel, her hasta gelsin. Her hasta iyi ederim. Nakıs işte. Kamil olsa ne yapacaktı? Ya kardeşim bir dinleyeyim bakayım, ben tedavi edilebilir mi, edilemez mi bir bakayım. Hoca da böyle. Ne sorarsan sor, cevap vereyim diyen bir hoca nasıl bir durumdadır? Çok sıkıntı, çok nakıs. Çok tehlikeli, çok eksik. Nasıl her sorarsan, ne sorarsan sor. Ha ne sorarsan sor. Cevap veririm demedikten sonra sor. Çünkü neden? Kitaba bakarım, inceleme yaparım, başka bir alimlere danışırım. Tamam yani. Allah'ın ilmi sonsuz. Ve lakin ben hemen cevap veririm. Ne sorarsan sor, bana cevap veririm. Dediğin anda veyahut da her hastayı tedavi ederim. Olmaz. Kamil olan her hastayla uğraşmaz diyor. Ne yapar? Bel yu'alicu. Kime ilaç yapar? Men o kimseye ki yarcu umuyor fi onda kabul el mualeceti. İlaçta ilacı kabul etme kabiliyeti ve salahi, düzelme kabiliyeti olana ilaç yapar. Öyle mi? Bazı kere kanserli son ağır durumda getiriyorlar doktora. Efendim, hasta diyor ki doktor bey ne yiyeyim ne yemeyeyim, ne diyor? Ne yersen ye diyor. Çünkü mafi fayda yani. Bari diyor, hatta sahiplerine hastanın, bazı doktorların öyle dediğini de duydum yani. Ya bari işte artık şeker meker bir şey kalmamış dümdüz yani, bari sevdiklerini yesin. Mutlu ölsün diyor yani. Çünkü neden? Üç günlük periz. Adam zaten ölüyor. Adama hala periz yaptırıyorsun. Bitmiş daha. Ne periz yapıyor? Yani şimdi eğer ilacı kabul ediyorsa, düzelme ümidi varsa ne yapıyor? Bununla uğraşalım diyor. Periz veriyor, şuna dikkat edin, buna dikkat edin, bilmem ne, öbür türlü götürün eve diyor. Hastane ne diyor? Eve çıkarın diyor. Hasta da zannediyor, iyileştim. Eve çıkıyorum artık zannediyor. Halbuki hastanın sahiplerine ne diyor? Ümitsiz vaka diyor, eve çıkarın. Masrafınıza yazık. Günde bilmem kaç yüz lira veya kaç bin liralık hastaneler var. yoğun bakım üniteleri vesaireler, çok para yani. Adam diyor masrafınıza yazık. Böyle insaflı doktorlar da var. Yani adam diyor çok para diyor yani. Gitsin evinde, Allah'ın akıbetini beklesin. O zaman kamil bir alim de her sorana cevap verir mi? Vermez. Her gelene ders, zikir öğretir mi? Öğretmez. Çünkü ne diyor? Efendim, hadis-i şeriflerde zaten esasen İsa Aleyhisselam'ın çok hikmetleri var. Ben size evvelce de söylüyordum onları. İsa Aleyhisselam buyuruyor ki وَلَا تُلْكُلْ cevahir tahte اَرْجُلِ الْخَنَازِيرِ Pırlantaları, domuzların, hınzırların ne yapmayın? Ayaklarının altlarına atmayın diyor. Yani bu hususta tabii çok hadis-i şerifler de var. Tabii İsa Aleyhisselam'ın kelamları da hadis-i şerif. Mesela yine ne buyuruyor? لَا تَنْتُقُوا بِالْحُكْمَةِ عِنْدَ الْجُحَالِ فَتَظْلِمُوهَا Hikmetli ilimleri, derin ilimleri ne yapmayın? Cahillerin yanında, aklı fikri ermeyenlerin yanında o konulara girmeyin diyor. Niçin? O ilimlere haksızlık etmiş olursunuz. İlme zulmetmiş olursunuz. Peki ne yapmayın? وَلَا تَمْنَعُوهَا عَنْ اَهْلِهَا فَتَظْلِمُوهُمْ Ama ehlini bulduğunuz zaman da konuşmamazlık etmeyin. O zaman da ehline zulmetmiş olursunuz. Her ilmin ehli var yani. وَلَا تُعَلِّقُ الْجَوَائِرِ فِي اَنَاقُ الْكِلَابِ diyor. Cevherleri kelplerin, köpeklerin gerdanlarına asmayın diyor. Onun için Evliyaullah herkesin yanında her şeyi konuşmazlar. Her sorana cevap vermezler. Bu nedendir? Hikmettendir. Yani kendilerinin kamil olmuşundandır. Nakıs olsalar her şeye bir şey konuşur. Ama bu adam bunu hazmedebilir mi? Edemez yani. Şimdi Beyazıt Bestami'nin öyle sözleri var. Ben size hiçbirini söylemiyorum. Şatahat deniyor tasavvufta buna. Bu kadar kitap. Sırf onları toplamış. Hepsinin izahı var mı? Var ama niye kafanı karıştırayım da sonra izah edeyim? Anlamayacağın iş. Yarısını duyarsın, yarısına uyursun. Yarısında abdeste çıkarsın. Geri gelirsin, yarısını duyarsın. Ben neyine güveneyim ki sen bunu anladın mı, anlamadın mı? Şimdi ben Muhyiddin İbn Arabi'nin öyle işleri var ki ben bir kere size söylemedim. Yani öyle ilimleri var, bir kere size söylemedim. Söylemem de. Çünkü neden? Aklın hafsalen almayabilir. Benim de aklım alana kadar canım çıktı. Kaç tane şer okudum, kitap okudum. Bu ne buyuruyor acaba bu zat dedim. Kendime göre kanaat getirdim, ikna oldum yani. İkna oldum. Ama şimdiki sana farz değil, vacip değil. Ben bu konuyu sana açıp, kafanı karıştırıp, ondan sonra düzeltmeye uğraşmanın bir manası var mı? Yoktur. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında bile her mektup ve her ihvana okunmaz derdiler. Efendi Hazretleri'nin esas usulünde. Her mektup her ihvana okunmaz. Dersin, tarikat dersin nerede, zikrin nerede? Ona göre mesela. Biz çocukluğumuzda İsmail Ağa'da kapıda dururlardı. Büyük yaşlı abilerimiz. Ondan sonra adama sorardılar, senin dersin hangi ders? Yani zikir dersin hangi mertebedesin yani? Hani mertebeyi Allah bilir de zahiren bir dersin şeyi var. E ben şu dersteyim. E tamam, sen dışarıda bekle biraz. Neden? İçerideki mektup sana müsait değil. Yani mektubattaki mektupların hepsi herkese okunmaz. Adam şimdi tercüme yapmış. Çeviren anlamış mı da yani? Onu ancak Ali Adir Efendi Baba'dan yani silsileden gelen kişiler anlar mektubat. Yani Efendi Hazretleri demiş Efendi Baba'ya Risale-i Kutsiye'yi bir şerh etseniz Efendi Babamız demiş. Risale-i Kutsiye'de çok zor bir yerler var. Efendi Baba buyurmuş ki mektubat onun şerhidir. Mektubat onun şerhidir de mektubatı anlayan için. Mektubat onu şerh eder demiş. Mektubatı kim şerh edecek? E tabi Efendi Hazretleri gibi bir zat anlattı. Ömrümüz geçti yani dinle. Hala da cesaret edemiyoruz bazı mektuplara girmeye çıkmaya. E şimdi böyle bir şey. Ama adam gitti tercüme yapmış. Yani birkaç tane tercümesi var. Tercümeye bir bakıyorsun, kesinen anlıyorsun ki tercüme eden anlamamış. Onu zaten anlıyorsun. Kendi anlamadığı hemen anlaşılıyor adamın yani. Ha lügat manasını tercüme etmek için tercüme edilmez yani. Çünkü maksadını anlatamıyorsan o noktada durman lazım. Velakin kimisi paraya döndürmüş işi, kimisi işte şeye döndürmüş. nam olsun, kar olmasına döndürmüş. Ve her şeyi her yerde o konuşmaya başlamışlar. Ondan sonra sapıtırsın. Senin makamına göre, mertebene göre, mürşit neyi münasip görürse, hocan, üstadın hangi dersi uygun görürse, onu yapacaksın. Kendi kafana göre ders çıkartma. وَاِذَا كَانَتِ الْعِلَّتُ Eğer senin hastalığın müzmin eten, müzmin ise, müzmin Türkçeleşmiş değil mi? Yani mesela Arapçadır. Çökerten demek yani. İllet çökmüş üstüne, hastalık seni çökertmiş yani. Yani hareketten seni kısıtlamış. Öyle bir hastasın ki böyle yapamıyorsun, şöyle yapamıyorsun. Yani doktor tedavi fayda etmez, kar etmez. Ev akıymen yahut adam kısır. Yani veya kadın kısır. Yani bu nasıl bir kısırlık? La tekbelül ilaç. Bazı kısırlık var, ilacı kabul eder. Ayağını üşütmekten olur, iltihaptan olur, prostattan olur, bilmem neden olur. Yok şunu iç, bunu iç. Tecrübe ile sabit, kitaplardan yazar, doktorlar bir şey söyler. İşte hormon tedavisi oluyor işte. Vesaire. İlacı kabul ederse ne âlâ. Ama bazı kısırlık var, ilacı kabul etmez. Yani kadında da görünen bir sorun yok, erkekte de bir sorun yok. Ama çocuk olmuyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا Dilediğimi kısır yaparım. Sen şimdi Allah'ın kısır yaparım dedikten sonra kısırlığı gideremezsin ki. Dilediğimi kısır yaparım diyor. Yani sen Allah'a karşı gelemeyeceğine göre irade olarak kısırlık kalıcı orada. Bazen çocuğu olmuyor. Şimdi burada doktorun mahareti nerede? فَحِدَاكَتُ الطَّب۪يبِ ف۪ي Burada doktorun mahareti en yakule diyecek ki هَذَا لَا اَقْبَلُ الْعِلَاجِ Bu senin durumun ilaç kabul etmez. Yani adamın parası da boşuna gitmesin. Ümidi de boşuna tükenmesin. Morali de bozulmasın. فَلَا تَسْتَغِلْ Sen uğraşma fi'yi bu noktada bir müdavati, bu hastalığın tedavisiyle iştigal etme. Niçün liyen nefi'yi? Çünkü burada var. تَزِيَعَ ömür, boşuna ömür törpüsü. Ömrün zayi olacak. Senelerce bu iş için gezeceksin dünyayı. Dünya kadar para harcayacaksın. Ama neticede de ilaç, tedavi olamayacaksın. Onun için Allah de. Zikret, Kur'an oku, dua et. Yani bu noktada. Ama bu ilaçlık değil. Diyebilirse, yani doktor bunu diyendir. Öbür türlü deneme tahtasına çeviren değildir. Doktordan para çıkmıyor zaten. Vakitte çıkmıyor, işi o zaten. Adamı uğraştırıyor bazıları. Bunu da görüyoruz. Bildiği halde bir deneyelim diyor. Ya neyine deniyorsun? Biliyorsun ki bu bunda olmuyor. Allah'ın kaideleri var, sebepler alemindeyiz daha. Şimdi burada da yani hocayı da buna göre görüyor. Efendim, alimi de buna göre bakıyor. Şimdi baktığı zaman o adamın durumundan anlaması lazım. Adamda ne var? Müzmin bir gavurluk var yani. Şimdi bu adam geliyor, soru soruyor. Alay etmek için. Dalga geçmek için sana bir soru soruyor, öyle mi? Sen şimdi buna cevap verip ikna etmekle uğraştığın zaman ömrünü zayi edersin. Git zikret de ki ya Rabbi bunu ıslah et, hidayet et de daha faydalı, öyle mi? Çünkü adam inanmak için gelmemiş. Senle dalga geçmek, İslam'la alay etmek için gelmiş. Burada tartışmayı uzatmak veya ona bir cevap vereyim derken milleti de şüpheye sokmak için. Yanındaki doğru inanan adam var, onunla uğraşayım derken o da acaba diyecek. Ne lüzum var bu konuyu açma? Senin, kardeşim senin durumun tedaviye müsait değil. Allah istasın hepimizi dersin, konuyu kapatırsın diyor. Sümme alem, sonra bil ki enne meradal cehl cehalet bir hastalıktır evladım diyor. Bilmemek bir illettir. Bu da ala arbaat envain dört kısımdır diyor. Biz şimdi neyin neresindeyiz, hangi dersteyiz? Evladım dedi, sana dedi, sekiz tane nasihatim var dedi. Dördünü bırakacaksın dedi, dördünle amel edeceksin dedi. Şimdi biz onun kaçındayız? He? İkisinde miyiz? Yok ya, birincisi ya. Mübarek, birin içinde kaç tane iki geçti? Şimdi dört geçecek. Bu dört de birin içinde daha. Mübarek, ben de kafamı karıştırma. Bak şimdi, daha ikincisi iki hafta sonra belki gelir. Birdeyiz, birde. Ha. Şimdi birde, bir iki geçti, bir iki geçti. Şimdi geldik, bir dört geldi şimdi. Cehalet hastalığı dört türlüdür. Ehadüa, bir türü var ki yakbelül ilaç, ilacı kabul eder. Yani tedaviye müsait bir cehalettir, geçer, ilme döner. Vel baki, geri kalanları la yakbel, tedavi kabul etmez. Öyle bir cahildir ki, cahil olduğunun da cahilidir. Buna cehli mürekkep denir. Bilmez, bilmediğinde bilmez. Asla tedavi edemez. Çünkü biliyorum zannediyor. Konu orada. Bir adam bilmediğini bilse zaten öğrenmek ister. Bildim diye bilirse öğrenmek istemez. O zaman ne olmuyor? Kapta yer yok. Ne koyacaksın? Doldurmuş. Kendine göre kapatmış kapağı. Biliyorum diyor çünkü. Şimdi emme lezi la ekbel. Şimdi ikiye ayırdı. Kabul eden, kabul etmeyen. Şimdi önce ilaç kabul etmeyenleri sayacak. Ehadüa, bunların birisi. Tabii o birin içinde iki çıkar, ikiden dörde geçer. Şama gibi. Ama mesele dumanı doğru çıksın yani, anlayabiliyoruz. Menkâne, kimin ise sualu, sorusu ve irazu, senden yüz çevirmesi veya sana itirazı, an hasedihi, seni çekemediği için ve buğzihi, sana kızdığı için. Şimdi adam bir adamı çekemiyor, bir hocayı çekemiyor. Şimdi bu adama seni çekemediği için, derdi illeti hasetten ve buğzdan ve kinden ve nefretten naşi olduğu için, neşet ettiği için, senin buna güzel cevap vermen, doğru cevap vermen, ikna etme için bütün çabaları sarf etmen bir şey değiştirir mi? Çünkü neden? Adam hasetçi, çekemiyor. Senin nimetini kıskanıyor. Kıskandığı için asla tedavi kabul etmez. Allah Allah! İblisin illeti nereden geldi? Hasetten geldi. Tedavi olabildi mi? Yani Musa Aleyhisselam biliyorsunuz bir düzeltmeye gitti. Yine olmadı ya. Musa Aleyhisselam'a dedi, ben de bıktım bu iblislikten dedi ya. Allah'ın laneti üzerimde dolaşıyor. Bir düzelt aramızı dedi yani. Musa Aleyhisselam bir sevindi, bütün millet de kurtulur dedi. Ne iyi iş yapacağım. Mevla ile mükalemeye gitti, münacat dedi. Ya Rabbi, iblis yolda gelirken yolumu kesti. Sen, sana malumdur. Bu da tevbe etmek istiyor, bu da çok pişman falan. Mevla buyurdu, kolay var. Sen git ona de ki, Adem'in dirisine secde etmemiş. Mezarına secde etsin. Musa Aleyhisselam da dedi, ne kadar kolay bir şey emrettin ya Rabbi. Bu çok, ben inanıyorum ki bu iş oldu. Bekliyor iblis aşağıda, dağın dibinde, Tur Dağı'nın. Musa Aleyhisselam inerken, ne oldu, ne oldu dedi. Ya Mevla çok kolay etti bu işi dedi ya. Ben zannettim dedi sana, ağır teklifler verecek. Çok kolay bir şeydi. Ne dedi? E dedi ki, Adem'in dirisine secde etmediyse, ölüsüne secde eder mezarına, ben kabul ederim. Yani iblis diyor ki, bana diyor 10 milyar rekat namaz dese, yaparım diyor. Kıyamete kadar orucu kabul ediyor. Her şeyi kabul ederim diyor. Ama diyor ya, dirisine secde etmediğimin ölüsüne nasıl secde edeyim diyor ya. Kıskanıyor. Mevzu bu. Şimdi bunu tedavi edemez. İşte misaller gelmeye başladı. Feküllemâ, sen ne zaman tücibu, cevap versen o adama, yani seni kıskanan adam sana soru soruyor, seni çekemeyen adam, sen buna cevap versen. Neyle cevap versen? Efendim, bi ehsenil cevap, cevapların en güzeliyle, ve efsahî, en fasih, en edebiyatlı, benden düzgün konuşan adam belki de yoktur yani. Adamı anlatıyorum ama adam beni çekemediği için ya konu kapandığı halde başka bir şey uyduruyor ya. Neden? Fitneyi sürdürmek istiyor. Yani şu anda başımda var böyle olaylar. Hala benim başım beladan kurtulmaz. Ve vahhi, en açık bir cevap veriyorsun. Ya güneş nasıl? Ama adam güneş de yok diyebilir ha. Böyle de insanlar var. Var. Ben görmüyorum demez, güneş yok der. Gördüğü halde de yok der. Şimdi o zaman sen bir defa diyor, mahir bir doktorsan, hazık bir tabipsen, kamil bir alimsen, soranın sorusunun kaynağını incelersin. Hasetten olduğunu anlarsan cevap verme diyor. Şimdi ben geçen yine uğraştım biriyle. Telefonda bir saat. Ya arkadaş, Güneş gibi açık bir mesele ama adam durmuyor yani. Ya ikna oldum, tamam, anladım demez. Çünkü neden? Mesele kıskançlıktan kaynaklanıyorsa ilacı kabil değildir. Hal böyle olunca ne yapmamalıydı mesela sen ben? Hiç cevap vermemeliydim. Ben yine bir ümit dedim. Bir saat meşgul oldum. Ve lakin anlatamadım. Hiç benim anlatamayacağımı düşünebiliyor musunuz? İnandığım, anladığım bir şey. İnandığım ve anladığım bir şey. Anlatamamam diye bir özrüm var mı, mazeretim? Bir illetim yok yani. Solcuyu anlatıyorum. Alevi'yi anlatıyorum. Komünist'i anlatıyorum. Ateist'i anlatıyorum. Her sınıf insana anlatıyorum. Ama adam şalvarlı cübbeli anlatamıyorum. O zaman işte vakit zayiatı oldu işte. Bir saatim gitti boşuna. Bir daha da vakit zayiatına girmemeye karar verdim. Ne olursa olsun dedim, ben bunlarla muhatap olmayacağım. Doğru mu yaparım? Adam yanlış yola gitmiş. Ben ne yapayım? O sonra beni suçluyorsun. Ya ben neyi mi suçluyorsun? Ben sana ne yapabilirim bu durumda? Nasıl destek olabilirim? Yanlışa gidiyorsun. Şunu yaptın da bunu yaptın da bunu yapmadın da. Fela yezidü, artırmaz lehu o adama zalike, en düzgün, en açık, en net, en güzel cevaplar illa artırır buğzan, kızgınlığını artırır. Ve adaveten, düşmanlığını artırır. Ve haseden, çekememezliğini artırır. Şimdi öyle de oluyor ki cevap verecek bir şey de bulamayınca diyor ki sen tabi diyor hocam diyor, sen diyor edebiyatta diyor şeysin diyor, hatipsin diyor, hatipliğinden diyor baş edemiyorum tabi diyor. Yani baş edemiyorum diyerekten yine baş ediyor yani. Yahu bunun hatiplikle alakası yok. Haklı olmakla alakası var. Ben haksız olsam hatipliğim sökmez. Ben inanmadığım konuda konuşmayı beceremeyen bir adam. Hemen sırıtırım. Hayatta yalan konuşamamışım. Yalan konuştuğum anda herifiniz anlarsınız. Çünkü yaparım yani. Ben inandığım konuların üstüne gidebilen bir adamım. Hatiplikle ne alakası var? Ama nesi artar? Nefreti artar. Fettarik. Çare, yol gösteriyorum sana. Evladım diyor. Ey gidi, ey yüvelveledi. Biraz erken okusaymışım burayı. Birkaç saat boşuna gitmezmiş. Evladım, yol şudur ki la teşteğile, uğraşmayasın bir cevabihi. Kıskanan adamın sorusu, mücadelesin cevabıyla meşgul olma. Fakat kıyle, çünkü buyurulmuştur ki, yani bu tabii şiirdir. Fakat şiirlerde, Evliyaullah'ın şiirlerde var. Şiirlerde hikmetler var mıdır? He? Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Ela inne minel beyan le sihra. Bukhari hadisinde geçer. Beyanda, yani konuşma üslubunda öyle bir şekiller vardır ki yani büyü yapmaktan daha tesirlidir. Yani adamı derler ya, bir konuştu hepimizi büyüledi diyor. Şimdi mesela bazı hocalardan bahsediliyor. Hatip diyorlar falan, Şemsettin Yeşil için falan diyorlar. Cuma'ya girerdik diyorlar. İkindi ezanı okunurdu, hutbede hala. Cuma kaçtı. Öyle bir konuşurdu ki diyorlar, Cuma geçerdi diyorlar. Babam falan anlatıyor yani, et yemez de katılmış. Adam öyle bir hatipmiş ki, kadın erkek karışıkmış zaten saflar Cuma'da. He, anlatıyor da sağ insanlar var. İkindi ezanı olsa adam hutbeden inmezmiş. Ama kimse de hutbe, namaz geçti diyemezmiş. Çünkü beyan üslubu, öyle konuşma şekilleri vardır ki sihirden beterdir buyuruyor. Ve innemine şiiri, şiirde de öylesi vardır ki, yani her şiir kötü müdür? Değildir. Şiirde öylesi vardır ki le hikmeten, elbette hikmetler içerir. İşte onun için buyuruldu, yani denildi, buyurulmuştur. Çünkü neden? Efendim, bu şiir çok önemlidir. Evliyaullah bunu ne yapmış? Kitaplarına zikretmiştir. Buyuruyor. Hakikaten ben bu şiiri eskiden beri biliyorum. Ve hakikaten de bunun da böyle olduğuna kanaat getirdim. Küllül adaveti türca meveddetuha illa adavete men adake min hasedi. Bütün düşmanlıkların dostluğa dönüşmesi umulur. Yani kanlı bıçaklılar barışır ha. Bak kanlı bıçaklılar, 20 sene konuşmayan, 50 sene düşmanlık edenlerin yeniden dost olma ümidi var mı? Olur. Ancak sana haset ve kıskançlık yüzünden, biri çekememezlikten düşmanlık ettiyse ümitsiz vakadır, uğraşma diyor. Ya ne yaparsan boş yani. Sen de gidip sövüp sayacak halimiz yok. Ama hiç olmazsa vaktimizi zayi etmeyelim değil mi yani? İşi düzeltelim diye. Neyini düzelteceğiz yani? İblisin durumu yani. Haset etmiş Adem Aleyhisselam. Nasıl düzeltecek bunu? Musa Aleyhisselam da düzeltemez. Kimse düzeltemez. Çekememezlik var. Onun için bunun cevabıyla uğraşma evladım diyor. Fembeği sana gereken en tu'rıza yüz çeviresin. Anhu. İraz et diyor. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ve ariz anil cahilin. Cahillerden yüz çevir. Şimdi cahil deyince ama bu doçent, ama bu doktor, profesör, hafız, hoca demek değil. Bir adam seni çekemiyorsa, bu adam isterse en büyük allame-i cihan olsun. Cahildir. Çünkü bu sana niye çekemiyor seni? Senin şöyle şöyle şöyle nimetlerin var diye çekemiyor. Küllü di nimetin mahsud. Her nimet sahibi çekilmez, haset edilir. Nimeti varsa haset edilir. Nimeti olmayana kim haset edecek? Peki, bu adam eğer bu nimetleri buna Allah verdi, ذَٰلِكَ فَظُلُ اللّٰهِ يُتِي مَنْ يَشَاءَ Bu Allah'ın lütfudur, dilediğine verir, dilediğine fazla akıl verir, dilediğine fazla para verir, dilediğine fazla imkan verir. Bunu ben yapıyorum bu seçimi. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ وَيَخْتَارَ Senin Rabbin, Habibim, dilediğini yaratır, istediğini seçer. Seçim hakkı Allah'a aittir. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ Ebu Cehil, bilmiyor muydu Resulullah Efendimiz haklı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyor muydu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emin? Bilmiyor muydu yalansız? E niye iman etmedi? Demedi mi ki kendi aralarında konuşurlarken, ya ben de biliyorum bu Muhammed doğru konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. E peki dediler sen Ebul Hikem'sin. Yani hikmet sahibi, hikmetin babasıydı. Ebul Hakem hikmetin babasıydı Ebu Cehil. Çok akıllı, çok fikirli bir adam. Ya dediler sen bunu diyorsun. Hem de ona uymuyoruz. Nasıl oluyor yani biz niye yanlış yolda kalıyoruz ki o doğru konuşuyorsa? Düş önümüze uyalım. Biz bir kere dedi karşı geldik. Artık dönemeyiz dedi. Şimdi bunun hikmetle alakası var mı? Doğruyu anladıktan sonra dönmek icap etmez miydi? Hikmet bunu emretmez miydi? Onun için ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sen hikmetin babası olamazsın. Sen Ebu Cehil'sin. Cehaletin babası olursun ancak. Ama Ebu Cehil bilmemekten Ebu Cehil olmadı. Bildiğine göre hareket etmemekten Ebu Cehil oldu. Dolayısıyla yani bir adam seni çekemiyorsa bu cahildir. Hafız da olsa, hoca da olsa, bilmem şeyh kılığında da olsa neyse, hakiki şeyh olamaz, hasetçi de. Çünkü nefsini tezkiye etmesi lazım. Mürşit nasıl olacak? Nefsini tezkiye eden de haset mi kalır, fesat mı kalır? Ama işte kılığında olanlar var, kılığında. E şimdi bunlarda haset, fesat var. E sen nasıl çekemiyorsun bu adam? Bu adam da şunları vermiş, Allah bana vermemiş. E peki Allah Teala buyuruyor ki, sizde seçim hakkı yok, istediğimi veririm. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنُمْ مَعِيشَةٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Geçimlerini biz taksim ettik diyor. Para bakımından mı çekemiyorsun, güzelliğini mi çekemiyorsun, ilmini mi çekemiyorsun, millet onu seviyor sene, o kadar cemaat gelmiyor, onu mu çekemiyorsun? Neyi çekemiyorsan çekemiyorsun. Ama burada biliyorsun ki buna bunu veren, tahsis yapan Allah yapmış bu tahsisi ve taksimi. O zaman sen Allah'ın yaptığı taksime razı olman gerekmez miydi? E gerekirdi. E niye hala bu adamı çekemiyorsun? İşte sen bu o kadar ayeti hadesin cahilisin. Bilsen de cahilisin. Niçin? Çünkü gereğine göre amel yapmıyorsun. Adama ne denir diyor mani, beyan, bedir kitaplarımızda? Adama denir ki salatü farzun. Namaz farzdır arkadaş denir. Halbuki o adam namazın farz olduğunu biliyor mu? Biliyor. Bildiği halde ona ne denir? Namaz farzdır ha biliyorsun. Çünkü bu adam namaz kılmadığı için bunun bilmesi muteber değildir. Cahil mesabesindedir. Onun için namaz farzdır denir o adama. Kılsaydı namaz farz denir miydi o adama? Hal böyle olduğuna göre sen diyor efendim bu adamdan iraz et, yüz çevir, cahillerden yüz çevir ayeti var. Madem bu kadar ayete göre bu adam hareket etmiyor. Ve tetruke onu bırakasın ma'merazı. Kalbindeki hastalıkla birlikte bırakasın. Çünkü çekememezlik öyle bir hastalıktır ki yakar, yakar, kül eder, bitirir. Sevapları da bitirir, insanın ömrünü de bitirir. Kadınlarda da çok olur. yok elti, yok görümce, yok kaynata, yok kaynana. Böyle o geliniyle uğraşır. Yaşlı kadın kaynana gelinini çekemez. Oğlunun ona olan ilgisini çekemez. Boşattırana kadar uğraşır. O eltiler, o görümceler yarışa girerler. Onun şusu var, bunun busu var. O onu çekemez, bunu çekemez. Yedikleri, yemedikleri önlerinde, arkalarında her nimetleri var ama huzurları olmaz. Hocalarda bol bulunur. Hafızlarda çok bulunur. Hepsi birbirinin yanlışını söyler. Böyle işler yani. Ama Allah için ben işte onlar et diye yapıyorum. Ben çekememezlikten mi yapıyorum? Hiç alakam yok. Ben senelerce onu tanım, ismini bile bilmiyordum benim için. Rakibim değil, benim sahamda değil, hiç alakası yok benden. Ama itikadında muhalefetler var, ben onu yer ettiği yaparım. Bunun hasetle, fesatla alakası yok. Ben ıslaha çalışıyorum. O ayrı bir şey. Ama sen şimdi İsmaila'daki hocayız, birbirimize hoca arkadaşıyız. E şimdi biz birbirimize ne? Onda itikadı ehl-i sünnet. Benim de itikadım ehl-i sünnet, öyle mi? E şimdi bunlar aralarında böyle birbirine girersek biz ne olur? Birinde hastalık var. Çekememezlik kimde varsa onlar azdadır. Ondan yüz çevireceğiz. Onunla meşgul olmayacağız. Tedavisi bize ait değil. Allahu Teala, Allahu Teala buyuruyor ki, işte başından beri 2-3 dersler okuyorum. Ayete yeni geldim yani. İlk dersin başında okuduğum ayetlere. Fe'arif Habibim, yüz çevir. Ammen, o kimseden ki tevella, yüz çevirdi an zikrine. Bizim zikrimizden yüz çevirenden yüz çevir. Velem yürit, istememiş illel hayatet dünya. Adam sade dünya varsa dünya, yoksa dünya demiş. Bu adamı boş ver al Habibim diyor. Şimdi, sakal bırakmışsın, sarık sarıyorsun veya hacısın veya hocasın veya nesin. Veya gelinsin veya görümcesin. Yani Allah'ı bilsen, ahireti düşünsen, kabir var, mahşer var, ölüm var, hesap var, kitap var, 50.000 sene mahşer, ondan sonra ebedi cehennem tehlikesi var, imansız ölme tehlikesi var. Bu kadar dünyada bomba yağıyor, Halep'in başındaki şey, Müslümanlar kıtır kıtır kesiliyor falan falan falan. Bu kadar derdin arasında, bunun niye şusu var, bunun niye şusu yok? Bu adam dünyacıdır. Bu adam Allah'ın zikrinden gafildir. Senin derdin mi bitmiş de onun elbisesini, onun yüzüğünü, onun arabasını, onun bilmem nesini kıskanıyorsun? Habibim, dünyadan başka bir şey düşünmeyen ve bizim zikrimizden gaflet edenden yüz çevir. Sen de bu ayetle amel etmek için kim hasetçiyse, kim seni çekemiyorsa, ondan sana işte laf açıyor, mevzu açıyor, be cevapla bunu diyor, bilmem ne, ortaya bir şeyler atıyor falan falan. Uğraşma. Bu işlere girmemeli. Bak, bu nasihat en fazla bana oldu şimdi. Çünkü anlıyorsun ki bu seni çekemediğinden yapıyor. Ya bir de sen beni çekemiyorsun da benim şeyimde değilsin ki, sahamda. Aynı sahada değiliz ya. Ya şimdi bir insan çekemez de o da hafız olur, o da hafız olur. O hoca olur, o da hoca olur. O kıraat eder, o da kıraatı güzel olur. Onun ilmi olur, onu da olur. Onun hatipliği olur, onu da olur. Yani her vasıfların birbirine yakın olur da, öyle mi? Çekemez. E şimdi kalkıp çaycı, rektörü çekemiyor. Ya Rabbel Alemin. Şimdi esas sorun, bu rektör bu çaycıyla uğraşırsa o rektör manyaktır. Tabii doğruyu konuşalım. O zaman uğraşmayacağız, öyle mi arkadaşlar? Siz de aynı şeylere dikkat edin. Muhatap olmayın ya. Bak, bize vaaz ediyor. Çünkü diyor, vel haset eden insan asla Allah'ın zikri üzere olamaz. Allah'ı düşünen insan, ahireti düşünen insan, Allah ona o nimeti vermiş. Ya Rabbi, ona verdiğinden bana da ver der. Gıpta caiz. Ama onun nimeti elinden çıksın diye uğraşmak, bu haram. İblisi iblis yapan en büyük masiyet. Gökte yerde Allah'a ilk isyan edilen nokta hasetten, yerde de Kabil'in Habil kardeşini kıskanması neticesinde katil olmasından başlamıştır. Ve müşer hasidini de haset. Hasetini ortaya çıkarttığı zaman Allah içinde bıraksa kendi kendini yer bitirir. Ona da yazık. Ama işte kendini yer bitir. Ama dışarı vurursa iftira da yapar. Yani bütün günahlara öldürür de çekememezlik yüzünden birçok cinayet işleniyor. Çok cinayet işleniyor. Onun için nefsimizi ıslah edeceğiz. Bizde varsa. Değil de bize karşı varsa onlarla da ne yapmayacağız? Cevabıyla meşgul olmayacağız. Ömrümüzü zayi etmeyelim. Mevzuyu büyütmeyelim diyor. Vel hasud, kıskanç kişi, bi kulli ma yekul ve ef'al, her konuştuğuyla, her yaptığıyla yukidun nar, ateşini tutuşturuyor fi zer'i ameli, amelinin ekinlerine. Namazın var, abdestin var, orucun var, haccın var, teheccüdün var, işrağın var, kuşluğun var. Bu kadar iyilik yapıyorsun, bir şeyler bir şeyler. Ama insanlara haset ediyorsan, her lafınla, her sözünle, her icraatınla o kişilerin aleyhinde yaptığın amelinin ekinlerine ateşi vermişsin demektir. Yaktın gittin diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, innel hasede, şüphesiz kıskançlık, yekul hasenat, bütün sevapları yer bitirir. Kemâ tekülün nârul hatab. Ateş odunu yediği gibi. Nasıl ateş odun bırakmıyor, kül bırakıyor? Kıskanç adamın sevabı ahirete çıkmaz. Şimdi bu sefer tabi Ehl-i Sünnet'e göre ulema Hadimi Hazretleri mülahaza ediyor. Diyor ki, Ehl-i Sünnet'e göre günah amelin sevabını bozmaz. Ameli bozmaz. Mesela ne diyelim? Bir adam haccını yaptı, bu sene geldi. Farz haccını yaptı, geldi. Sonra da zina etti. Şimdi bu adamın yaptığı zinadan bunun şeyi bozulur mu? Haccı gitti mi yani? Ehl-i Sünnet'e göre durum nedir? He? Gitmez değil mi? Mübarek adam. Bir kere de kitap bilir deyin daha. Hemen cevabı verdiler. Ben bile bugün kitapta görmesem zor verirdim. Biliyordum da. He? Benden mi duydunuz? He tamam. Benden duydun, bana satabilirsin. Şimdi arkadaş, madem bir günah amelleri hapfetmiyor, sevapları iptal etmiyor, yani amelin aslını bozmuyor. Bazı sevapları götürebilir de aslını bozmaz. Mesela adama bir daha farz haccı yapmak gerekmez. Onu demek istiyorum. Haccın yan gelirindeki sevaplarından alabilir. Çünkü kul hakkı çıkar. Gıybet, dedikodu, iftiradan kul hakkı çıkarsa haccın sevabını da yarın ahirette alır mı? Alır. Ama mevzu ne? Mevzu o adam bir daha hac yapması borç olarak gerekir mi? Gerekmez. Farizası düşer. Bu farklı bir şey, anladınız mı? Yok da hepten sevaba dokunmaz dersen, o zaman adam köşeye, hepsi yerinde kalırsa sevaplar. E günahları yapsa o zaman zararı yok gibi de anlaşılmasın. Sevaplara dokunur. Amelin aslına dokunmaz. Şimdi amelin aslına dokunmayınca, burada da buyurur ki, bütün sevapları yer bitirir diyor, ateş odunu yediği gibi. Buradan ne anlaşılıyor? İmam Hadimi diyor ki, rahmetullahi aleyh, o haset yüzünden, öyle kıskançlık ve çekememe yüzünden öyle işlere düşer ki neticede iblis gibi 20 bin sene meleklere vaazlık et, gökte yerde secde etmedik bir karış yer yok. İblisin secde etmediği gökte yerde. O kadar ibadet yap, ondan sonra kafirlerin başı ol. Neden? Adem'i çekemediğinden. Şimdi onun için diyor, haset niçin sevapları bitirir? Çünkü adamı nihayetinde elfazı küfre götürür. Yani dinden çıkaracak laflar sarf ettirir. Yani bu Allah da bula bula buna vermiş bunu ya. Hadi bakalım, Allah'ın kazasına kaderine rızasızlık gösterir. Bunu anladığınız zaman işte haset diğer günahlara benzemiyor. Zinada bunu diyemeyiz, içkide diyemeyiz, kumarda diyemeyiz, faizde diyemeyiz. Hepsi büyük kebair günahlardır. Ama haset insanı, yani iblis zina etse, içki içse, kumar etse, ne yapsa kafir olur muydu? Ama bu kıskançlık ne yaptı onun en sonunda? Bu Allah dedi, ben daha hayırlıyken gitti buna verdi dedi, Allah'a itiraza götürdü. Tehlike büyük arkadaşlar. Hepimiz hakkında bu hasetten ben biraz kurtuldum bayağı. Bayağı kurtuldum. Kimseyi hiç kıskanmıyorum. Kimseye imrenmiyorum. Ha gıpta ediyorum, Efendi Hazretleri'ne gıpta ediyorum. Salihlere, velilere gıpta ediyorum. Allah bana da nasip etsin. Onların hallerinden, zevklerinden bir zerre. Ha ben bunu gıptam çoktur. Ama yani şu adama Allah'ın verdiği nimet elinden çıksın. Ben bunu istemem. Kimse hakkında istemem. Ama Ehl-i Sünnet dışı, sapık, saptırıcı, adamın elinde imkan var, televizyonda çıkıyor, koşuyor, milleti dinden ediyor. Aa, onlara beddua ediyoruz, hep beraber ediyoruz. Ehl-i bidatı zelil eyle, hakir eyle, Ehl-i bidatın elindeki imkanları iptal eyle. Bunlar hasete girmiyor. Bu ayrı bunu. Ama şimdi Ehl-i Sünnet benim gibi vazife yapan, hacıdır, hoca, dünyada kardeşlerimiz var. Hepsi daha iyi olsun. Bakıyorum medrese açmış. Diyorum kaç tane talebe var? 100 tane, 500 tane, 1000 tane. Benim diyorum 2 tane yok. Maşallah sana diyorum. Gıpta ediyorum, imreniyorum. Dua ediyorum. Allah hayrınızı artırsın, bereketinizi artırsın. Görüyorsunuz bir ziyarete gelen oluyor. Ben gittiğim o. Hepsini ilan ediyorum. İnsanlara gösteriyorum, böyle hizmetler var falan filan. Çünkü ben memnun oluyorum. bir insan hoca olmuş, talebe yetiştiriyor veya benim talebem beni geçmiş, talebem talebesi beni geçmiş. Bunlar beni çok memnun ediyor. Çünkü Allah için ilerlesin adam da ne kıskanıyorsun? Ama öyle hoca var. Bir tutam sakallı, sarıklı. Benden bin kat takva sahibi. Yanından bir talebesi ayrılmış, onu hain ilan etmiş. Vay zalim diyor. O çocuk da becerikli, akıllı bir şey. Şimdi ona başkaları el atmış, demişler ki hoca efendi sokakta kaldın, al sana bir medrese verelim. O da başlamış talebe okutma. Çok güzel hocalar yetiştiriyor. Diyor buna yardım edenler de zalim, hain diyor. E ne yaptı sana bu hoca efendi? Benden ayrıldı diyor. Yani bunları yaşıyoruz. Bir tutam sakallan, sarıklan, bu kadar ilimlen, bir talebe senden geçinemedi, dayanamadı. Sen bakacaksın sıkıldıysa, evladım sıkılıyorsan gidebilirsin diyeceksin. Yolu sen açacaksın kardeş. Hocalık bunu gerektirir. Alim-i kamil böyle olur. Hikmet bunu iktiza eder. Ne diyor ana baba? Çocuğunun yapmayacağı teklifleri çocuğuna sunmasın ki diyor. Çocuk onu yapmayacağını bile bile onu demek, onu farzı terk ettirmek. Ana babaya isyan ettirmeye sebep ol. Sen hakiki ana babaysan, akıllı ana babaysan, çocuğunun yapmayacağını bildiği şeyi emretme diyor. Çünkü neden? Oğlum bana bir daire al. Almayacak. E bunu deme işte. Dedim mi bu da almadı mı? Parası da var da almıyorsa çocuk günaha girer. Ama sen ana baba olarak akıllı bir ana babaysan, yapmayacağı bir şeyi söyleme diyor ya. Günaha sokma çocuğunu, cehenneme atma. E sen hakiki bir hocaysan, bir talebe şey var, sıkıntı şunu. Evladım sen git başka medresede de okuyabilsin. Ben sana hiç darılmam, hiç kızmam. Yeter ki ilimde ilerle yavrum. Öyle mi? Benden okumuş, okumuştan okumuştan okumuş. Torunumun torununu gördüm ilimde. Şecere ilimde. Öbüründe yok. Bir şey gördüğüm yok. Torun morun yok. Ama burada bir şey görüyorum. Ya üçüncü kuşak, dördüncü kuşak bir molla. Gidiyorum bir yere. Medresesi var, düzen kurmuş, sohbet yapıyor. Ya maşallah diyorum, imrenim. Gıpta ediyorum, dua ediyorum. Seviniyorum. Benim niye yok? Benim kursum niye yok? Kaç tane ben yok? Herkese Allah bir imkan ver. Ben buradan iş yaparım, oradan iş yapar. Öyle mi? Hemen insanları hain, zalim diye tasnif ediyorsunuz. Benden ayrıldı diye bir adama hain. Niye diyorsun hoca efendi talebene ya? Bunlar yaşanıyor şu anda. Şu olaylar şu anda mevcut. Meal esef. Bütün bunların kaynağı nereden geliyor? Kıskanmaktan geliyor. Yani insan talebesini kıskanır mı? Kıskanıyor işte. Çocuğunu kıskanan var ya. Oğlunu kıskanan var ya. Ana baba var ya. Gelinini bıraktık. Oğlunu kıskanan var ya. Ya Allah Allah. Neler ediyorlar? Ne yuvaları yıkıyorlar böyle ana babalar? Ne meseleler çıkıyor? Ya yapmayın bu çekememezliği be kardeşim. İmanınız gider, imanınız. Hacılık hocalık para etmez. İblis ne oldu? Zarar vermeyin ümmete, millete kardeşim. İslahçı olun. İfsatçı olmayın ya. Ya bize vaaz ediyor işte. Ne desin de mübarek? İmam Gazali Hazretleri ne güzel vaaz ediyor ya. Yapmayın diyor. Onun için haset beladır. Efendim, İza haset de peki, çekememezlik elde değil. Gelelim, sadede gelelim. Yani ben daha çok gidecektim ileri ama gidemeyeceğim. Dördün ikisinde kaldık da. Sekizin birindeyiz. Cehalet hastalığının ilaç kabul etmeyen sınıfından dördün birindeyiz. İkide kalacağız. İkide kalacağız inşallah, tamam mı? Pusula şaşırtmayın sonra. Efendim, şimdi diyorsunuz ki sadede geldik. Ya benim bir kalbim var. Bu kalp benim elimde değil. Fırıldak gibi dönüyor. Bir şey istiyorum, istediğim tarafa çeviremiyorum. Kalpler bizim elimizde mi? Değil. Kulubul ibad bi yedil. Allah'ın tasarrufunda. Öyle mi? İstediği tarafa çeviririm. O zaman dua ederiz. Ya Rabbi benim kalbim senin tasarrufunda. Kurban oldum, benim kalbimi hakka çevir, dinine çevir, taatına çevir. Akşam ezanı namazın sünnetinden sonra okunan duadır. Sünnettir. Dualarım kitabında da var. Zannedersem cep dualarına da koydum. He? Ümmü Seleme annemizden rivayet diyor. Akşamı kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve, odaya gelirdi. Hani onun nöbetine denk geldiğinde duayı duyuyor. Ya mukallibel kulub. Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren Allah. Sebbit kalbi ala dinik. kalbimi dininde sabit eyle. E sen şimdi bunu okuduğun zaman, tabi Allah senin kalbini ıslah eder. Dua edeceksin yani, başka bir çare yok. O zaman ne yapmak lazım diyor? Hadis-i şerifte, İdâ hasette, kıskandın diyor birini. Çekememezlik girdi kalbine, değil mi? Elinde değil, sökebiliyor musun? Sökemiyorsun. Başka konuya geçiyorsun, bir bakıyorsun yine alevlenmiş. Unutmaya çalışıyorsun, aklına geliyor. Çekemediğin zaman bir insanı devamlı gözünün önüne geliyor. Böyle, nasıl devirebilirim, nasıl şu bir batsa, şuna şöyle olsa, buna böyle olsa. Cık. Elinde değil. O zaman diyor, sana günah yazılmasın, aleyhine zarar yazılmasın diyorsan, فَلَا تَبْغَ عَلَى الْمَحْسُولِ. Haset ettiğin kişiye zulmetme. Haset içinde kalsın. Yerse seni yesin. Yani seni üssün, strese soksun, seni sıkıntıya soksun. Biraz da göbeğin erisin. Çünkü dert, sıkıntı ne yapar? Yağları eritir. Bir de bakıyorsun adam erimiş. Ne haber Hacı abi? Periz mi yapıyorsun? Yok. Birine takmış kafayı. Sinirinden yağı yemiş yani. Eti yemiş, gitti herif. Ben böyle zayıflayanları da gördüm. Hasetin bir faydalarından biri de budur. E sen şimdi o zaman buyuruyor ki haset ettiğin adama zulmetme. Neyle? Bil kavli, ne sözünle, öyle bil fiil, ne de hareketin. Şimdi elinle, hareketinden, yumrukla, kavgayla, bir şeyler. Harekete yansıtmadı, yansıtmadı. Söze yansıtmayacaksın. Yok şu hain, bu zalim. Birisi onu methedirse zaten kuduruyor. O zaten onu çekemiyor ya. Bir de birisi de o çekemediği adamı methederse ne olacak? Dayanamaz yani. Tuz, biber olur. Şimdi burada dayanmak meselesi. Çünkü sen orada gıybete girersin, adam orada yok. Gıybet dedikoduya girersin, sonra bir de sinirin bozulur. Adamı alt etmek için, ya sen onu öyle takva gibi görüyorsun ama ben onun nelerini biliyorum falan falan. Ciğerini biliyorum falan. Ne sen MR mı çektin? Ne yaptığını? Ultrasona mı girdi? Bu laflara başlıyor. Çünkü neden? Dayanamıyor adamın şeyini. Methusena en çok onu kızdırır. Karşı tarafın methedilmesi. Kendini methettirmeye işi çevirene kadar affedersin yırtınır yani. Şimdi onun için diyor ki sözüne yansıtma. Yut yut. Çok patlayacağım ya, patla diyor. Söze yansıtma. Fiiliyata, icraata yansıtma. Hareket mareket, dövmek, tokat, icraat yapma. İçinde kalsın. Çünkü o zaman sevap bile alırsın biliyor musun? Niye sevap alırsın? Başına gelen her sıkıntı sevap getiriyor ya. Büyük bir derde düştün yani. Çekemiyorsun, bir şey de demiyorsun. İşte Allah'a o zaman sevap bile yazar. Onun için buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Taberani büyük muhaddis, Mucem-i Kebir'i var 25 yıl. Orada geçer bu hadis-i şerifte. Buyuruyor ki اِذَا حَسَدَّ فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ. İçine bir kıskançlık geldi, çekememezlik, şu adam şöyle, bu adam böyle. Oluyor, çok da olduğu şeyler var. Herkesin kendi çevresinde, iş ortaklarında, efendim ne diyorsun, sınıf arkadaşlarında, okullarda ve askeriyede, yani kurumlarda, insanlar birlikte yaşadıkları yerlerde, işte komutanın gözüne girmekten tut, öğretmenin gözüne girmekten tut, böyle veyahut bir kızı sever, öbürü de onu sever. Birbirini öldürüyorlar ya. O zaman bu onu haset ediyor, onu çekemiyor falan. İçine bir çekememezlik geldi. Festağfirullah. Allah'tan af iste. Çaren diyor, estağfirullah devam et. Sözlü bir zulüm yapma. Fiili bir zulüm yapma. Allah'ım bu duyguyu benden izale et diye, gider diye yalvar Allah'a yalvar. Çaren budur. Ve izâ zanente fe lâ tuhakkık. İçine bir suizan geldi. Suizan ne demek? Kötü düşünce, karşı kapıdan işte komşuluk yapıyorsun, apartmanda oturuyorsun, karşıda komşu var veya neyse mahallede karşı kapı var. Efendim, böyle kapıları gözetliyorsun falan, yapmaman lazım ama neyse. Baktın bir de baktın, aa karşıki eve bir erkek girdi. Kadının da kocası değil. Sen kocasını tanıyorsun kadının. Ama bir de baktın kocası yok veya neyse bir erkek girdi falan. İçine bir şüphe geldi. Bu kadın eve adam mı alıyor? Sana ne? Emniyet Asayiş Büro Şube Müdürü müsün? Suizan ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Nedir ya sen? O zaman diyor, zan gelebilir yani. Düşüncenin gelmesinden günah yazılmaz. Çünkü kalp senin elinde değil. Ama elinde olan nedir? Dile ve ele işi devreye sokmamak. Kalpten geçenden Allah günah yazmıyor. Eski ümmetlere yazılıyordu. Bu ümmete çok büyük ikramdır. Rabbena وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَةَ لَنَا بِهِ Gücümüz, takatımız yetmeyen yükleri yükleme bize. Çünkü İsrailoğullarına ağır yükler yükledin. İçinden geçenden sual oluyordu. Bize yükleme diye bize dua öğretti ve kabul etti. Ve bu dua neticesinde içimize bir şey geldi biri hakkında. Bundan günahımız yok ama konuşmayacağız. Birine, ya dün gece şu karşı komşuya da bir adam girdi, işte tanımıyorum. Ne iş acaba falan. Bu seni günahkar etmeye yeter mi? Yeter, iftiraya sokmaya yeter, kebair günaha sokar. Bunu zan geldi diyor. فَلَا تُحَقِّقْ Sakın ona o şekil inanıp da millete ne yapma? O zannı gerçekleştirme. Yani tahminde, vesvesede kalsın, konuyu kapat. Belki dediğin gibi kardeşidir, belki efendim başka bir mahremidir, amcasıdır, dayısıdır falan. Ama ben 10 senedir bu biliyorum. Bir kere görmedim bu adamı. Belki dayısı 10 senedir gelmedi. Yani 10 sene, 20 sene burada mühim değildir. İnsan hiç bilmediği, değil mi? Belki 40 senelik süt kardeşi olduğu 40 sene sonra çıktı. Yani hüsnüzan yapmaya geniş saha varken, çünkü biliyorsunuz köylerde, kentlerde 20 sene sonra süt kardeşi olduğunu çıkanlar var. Teyzesi anlatıyor bir yerde, oradan diyor, buradan diyor. Aa, geçen öyle bir şey oldu. Allah Allah diyor adam ya, köyde böyle bir durum varmış, benim haberim yok. Dedim öğren, çünkü senin çocuğun onun çocuğun evlenir veya sen bir insansın, tamam sen yaşlandın. Yani süt aynı kardeş gibidir, bunu tespit etmen lazım dedim adama. Adam diyor 20 senedir kimse bir şey demedi bize ya diyor. E bir de öyle evlenen de çıktı. Yani evli de çıktı Allah muhafaza ya, çocukları da var ya. Ayırdık, ayırmak zorunda kaldık. Tabii yani fıkıh hocaları dediler ki ya. Çocukları da var. Ama Allah sormaz çünkü bilmiyorlar. Süt vermiş kadın söylemiyor kimseye ya. Yani şimdi bunlar da yaşandı ama yani sen 20 sene bile kendi bile bilmez süt kardeşidir. Sonra süt kardeşi ol çıkabilir. O adam kalkar gelebilir. Ben bu adamı hiç görmedim. Bu nereden çıktı? Bu bunun elini tutuyor ya bilmem sarılıyor. Ya kardeşidir kardeşim. Yani onun için zan gelir. Suizana düşmeyelim. Hüsnü zan sahası geniştir. Bunu gerçek hakikata hakikatmış gibi asla konuşmayalım, işleme koymayalım. Bunun da günahından kurtuluşun yolu budur. Ve idâ tatayyarte femdî. İçine bir uğursuzluk geldi. Uğursuzlanmak, hadis-i şerifte buyuruyor ki, yattıyaratü şirkün. Uğursuzlanmak şirktir. Şimdi biz diyoruz Safer ayında bela yağıyor, şöyle oluyor, çarşamba uğursuz gündür. E Allah buyuruyor yevmü nehsi müstemir. Uğursuz gün var diyor. Kur'an'da söylüyor. E peki niye hadiste diyor ki uğursuzlanmak şirktir? İşte onun için alim nakıs olursa o ayet, o hadis, öbür hadisle çelişiyor diye çelişkiler yumağı içinde kalır, boğulur gider. Bizim bazı hocalarımız benden ne kadar uğraştı biliyorsunuz Safer ayı meselesinde. Çünkü adam bir konuyu bellemiş. Burada ben 40 tane başka konu söylüyorum. Adamın kafası onlara kapalı. E nasıl çözeceğiz hoca efendi diyorum. Safer ayı meselesi. Sonunda dedi ki ya bu Safer ayı hakikaten uğursuzmuş herhalde bu yüzden birbirine girdik dedi ya. Ya dedim tabii girersin dedim hoca efendi ya. Benden yaşlısın, abimizsin, büyümüşsün ama ben sana 40 tane delil götürüyorum, sen bana bir tane delil götürüyorsun dedim ya. Yani konuyu bütün yönleriyle bilmeden hüküm verilmez. Mahkeme de aynıdır, doktor da aynıdır. Delillerin tümünü görmeden hüküm veren sapıtır ya. Her konu böyledir. Kamil olacaksın mübarek adam ya. Bir işi yapıyorsan o işte kemale ermen lazım. Noksan kalma be kardeşim. Ne diyor? Şair yine aklıma bir şiir geldi. Velem edri fi uyubin nasi ayben. Keneksil kadirine alet temami. Bu şiirde 30 senelik şiirim. Kafamdan geldi şimdi. Yani diyor ayıplar çok, kusurlar çok, insanlarda noksanlık ararsan her türlü bulursun. Ama ayıplar içinde bir ayıp var, o ayıp gibi bir ayıp görmedim diyor. O da nedir? Bir işi tam yapmaya gücü varken eksik bırakmaktır diyor. Hafızsan tam hafız olur, hocaysan tam hoca olabilir. Yarım canlı bırakma işi yani. Bir konuda ihtisas yapıyorsan 50 konuya dallanma, o konuyu tam yap. Öyle mi? 40 tane iş yapıyorsun, hepsini yarım yapıyorsun be kardeşim ya. Millete de zarar veriyorsun yani. Ama ben bu işi tam yapmaya gücüm yok, o zaman tamam, yapabildiğin kadar deriz. Ama tam yapmaya gücü varken eksik bırakan kadar, onun ayıbı kadar bir ayıp görmedim. Onun için tamam, tamam olduğun zaman bir konuda, kamil olduğun zaman bir konuda. Şimdi uğursuzlanmak şirktir. Hadis sahih mi bu hadis? Sahih. Uğursuzlanmak şirktir. Ben de diyor muyum ki Safer ayında Allah uğursuzluk koymuş? Diyor muyum? Çarşamba günü uğursuz gün diyor muyum? Ben demiyorum. يَوْمُ الْاَرْبِعَا يَوْمُ نَحْسِ مُسْتَمِرْ Çarşamba uğursuz gündür, hadis-i şeriftir. E şimdi o hadiste uğursuzlanmak şirktir derken, bu hadiste nasıl böyle diyor? İlim burada devreye giriyor. Tabii ben de bunu şerhlerden görüyorum. Ben kendi kendime gece yatıp istihareyle bunu göremiyorum. Burada uğursuzlanmak şirktirden kastı nedir? Bir insan evden yola çıktığı zaman, baykuş öttüğü zaman, lan bugün işim ters gidecek, baykuş öttü, ölü var, cenaze çıkabilir, ben eve geri döneyim dediği zaman, bu adam bunu bir alamet olarak varsayıp da, alamet olarak düşünüp geri dönerse, şirk, gavur olmaz. Gavur olmaz ama sünnete muhalefet etmiş olur. Ama kafir olur mu? Ama bu adam, ya bu baykuş öttüğüne göre, bu baykuşun ötmesi bir cenaze çıkaracak. Bu bil fiil bir uğursuzluk yaratacak diye düşünürse, yaratma fiilini o alamete isnat ederse, sebebe isnat ederse, şirk olur mu? Olur. Uğursuzlanmak şirktir ne demek? Yani bir insan uğursuzlandığı bir şeyin bir şey yaratacağına inanırsa gavur olur. Bir şey yaratacağına inanırsa. Baykuşun ötmesi, çarşamba günü, Safer ayı bir şey yaratar, bir bela yaratacak. İnanırsa ne olur? Ya kafir olur. Şirk bu. Çünkü hadisler çelişir mi? Çelişmez. Senin kafan çözmeye uğraşacak. Öbür hadiste ne diyor? مَا مِنَّا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَسَيَدْخُلُ اُطْطِيَرَ İçimizde kalbine uğursuzluk hissi girmeyen bir kişi yoktur. O zaman bütün sahabe gavur mudur? Diyor ki içimizde uğursuzluk hissi gelmeyen bir kişi yoktur. Yani herkese bu his gelebilir bir şeyden. Geldiği zaman ne olsun? Şu duayı okuyun diyor. Ben o duayı yazdım. Zaten bir dahaki ay Muharrem'den sonra Safer ay. Orada da o dua yazılacak. La eti bil hasenat illallah ve la ezebu bis seyyat illallah. Bu duayı oku diyor, yani uzun biraz da. İşine devam et. Zarar gelir mi sana diyor? Gelmez. Duanı yap git diyor. Ama bak sana demiyor ki yürüyüşüne git. Dua yap diyor ama bak. Hep Allah'a sığın diyor sana. Çünkü yaratacak ancak Allah'tır. Duanı yap git diyor. Şimdi onun için ya uğursuzluk şeyini, o zaman uğursuzluk var. İnne meşhum fi selate. Bukhari hadisinde diyor ki uğursuzluk varsa üç şeydedir. Uğursuzluk ancak üç şeyde çıkar diyor. Mesela o da Bukhari. Çünkü ne demek? Allah onu uğursuzluk alameti yapar demek. Bunlardan birisi evdir. Yeni eve taşınırsın. Herkes ölür yani. Paralar çalınır, her şey gider. O ev sana uğursuz gelebilirmiş. Hadiste diyor, uğursuzluk üç şeydedir. Birini ev olarak söylüyor, değil mi? Birini hayvan olarak, at o zaman, şimdilik araba. Çok uğursuz gelebilir yani. Acayip batırır o evin ocağını bir araba yani insanı. Çünkü orta bir duası var, şeyi var. İşte okuyacak, Allah'a sığınırsın, nazardan gözden okursun, Allah'a yalvarırsın falan falan. Bir tane daha var, onu demeyelim. Şimdi konular karışmasın. Efendim, insana uğursuz gelebilen şeyler olduğunu Bukhari hadis-i şerifi beyan ediyor. Öte yandan da uğursuzlanmak şirktir derse, hadisler çelişmiş gibi görünüyor. Halbuki çelişki yok. Uğursuzluğu o ev yarattı dersen, şirktir. Ama Allah bu evi bana uğursuz yaptı dersen, bu halis tevhiddir. Ancak burada Mevla'nın senden istediği nedir? Duadır. Ve kendisine sığınmaktır. Çünkü bu hadis-i şerif çok acayip. Üç maddesi var. Haset, içine bir çekemezlik geldi, birine karşı hasedin var. Allah'tan af iste, gizle. Zarar verme, karşı tarafa zulmetme, kurtarırsın. İkincisi, ne buyurdu? İzâ hasette festağfirillah. Haset edersen Allah'tan af iste. Ondan sonra ne buyurdu? He? Ve izâ zanente felâ tuhakkık. İçine kötü bir düşünce geldi, onu ne yapma? Kesin ona inanma. Öyle bir şeye itikat etme, o zannı gider. Yani konuşursa ne dersen, ondan da günah girersin. Konuşma. Üçüncüsü nedir? İçine bir uğursuzluk geldiyse, femdı, işine devam et. Yani ne demek? Onun telafisi nedir? Çıktın yola, baykuş ötüyor. Sen yola gideceksin. Gitme mi? Ne yapasın? Git diyor. Çünkü Allah'tan başkası bir şey yaratamaz. Ben Allah'a sığındım de, yürü diyor. Onu da ne yapma? O uğursuzlanma hissine kapılaraktan işini, gücünü, faaliyetini geri bırakma diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu arada şerhlerden bu hadis-i şerifler devreye girdi. Demek ki biz cehalet hastalığı dört türlüdür. İlacı kabul eden var, etmeyen var. İlacı kabul etmeyenlerin birincisi neymiş? Haset ve çekememezlik yüzünden sana itiraz edenin, senin hakkını itiraf etmeyenin karşılığı ona cevap vermemek, onunla uğraşmayarak, meşgul olmayarak yüz çevirmektir. Allah cümlemizi bütün haset edenlerin, hasetlerinin şerlerinden muhafaza eyle. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi seyyidi Muhammed. Hakkı seyyidi Muhammed ve aleyhi seyyidi Muhammed. Ya Rab beni de, bu kardeşlerimi de, bizi sevenleri de, dinleyenleri de, dünya ve ahiret hangi hususlarda haset edip çekemeyenler varsa, kurban olduğum sana Allah'ım hasetlerini izale eyle, amin, şerlerini iptal eyle, amin, hasetlerini açığa çıkartıp izhar ettilerse, o tabii daha büyük bir tehlike onlar için de, bizim için de. Sana sığındık. Ya Rabbi, felakın Rabbi sensin. Eûzü bi Rabbil felak da bize öğretiyorsun. Sığınmamızı, nasıl sığınacağımızı talim buyuruyorsun. Sabahın Rabbi sensin ya Rabbi, günün gecenin Rabbi sensin ya Rabbi. Ya Rabbi, haset eden hasedini açığa çıkarttığı zaman onun bütün şerlerinden sana sığındık, sen muhafaza et. Canlarımızı, mallarımızı, sevdiklerimizi, dinimizi, imanımızı, maddi manevi nimetlerimizi sana emanet ettik. Sen zayi etmezsin ya Rabbel Alemin. Sen emanetleri zayi etmeyen Allah'ımıza emanet ediyoruz. Emanetlerimizi hıfz eyle ya Rabbi. Muhafaza eyle ya Rabbi. Koruma dairenden çıkartma bizi ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasır. Bizi haset edenleri de ıslah eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnet itikadında insanlar, aynı çevreden, aynı şeyden insanlar, belki de namaz kılan, oruç tutan insanlar da bugün durumlara düşüyorlar. Kalpler senin tasarrufundadır ya Rabbel Alemin. Onları da bu hasetten halas eyle. Bizleri de hasetlerin şerrinden halas eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala ali seyyidi Muhammed. Allahümme inna eselükel cenne ve ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna eselükel rıdâke vel cenne ve ne'udü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselukel cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Ne'udü bike minen nâri ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahümme inna eselüke min khayr ma seeleke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ne'udü bike min şerri ma estaazeke min nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleykel belâgh ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna eselüke min el khayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. Ne'udü bike min el şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمين. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه على آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Arkadaşlar bu 16 Temmuz yanlış herhalde, 16 Eylül mü olacak? Eylül kaç ya? Ekim mi yoksa? Ekim mi olacak bu acaba? 16 Ekim pazar günü Fatih Camisi'nin avlusunda Kızılay ile beraber ortak kan bağışı kampanyası düzenleniyor. Kızılay'dan da bize şey geldi, kan eksiklikleri var. Çok tabii görüyorsunuz, şehitler oluyor, gaziler oluyor, memlekette olaylar var. Kan yardımında bulunalım diye. Erkek kardeşlerimiz davetlidir. Fatih Camii'nin avlusunda Kızılay ile ortak gerçekleşecek 16 Ekim pazar günü. Allah Teala kanınıza ziyade kan, canınıza can katsın fazl-ı keremiyle. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. 0212 numaradan 923 1923. Buradan bilgi alabilirsiniz inşallah. Allah Teala yardım eylesin. Cemaatlerimizden Ramazan Ahmet, Mustafa Yusuf, Levent Fetih, Tahsin Kazım, Yalçın Kadir, Recep Nihat, Murat Neşat, Mehmet Sadreddin, Hasan Hüsamettin, Cemalettin Salahettin, Ali Rıza Mustafa, Halil Sefer, Emin Şükrü Özgür, Güllü Döndü Hatun, Sevim Rabia, İsmet Zehra, Rahime Hatice, erkek ve kadın kardeşlerimiz vefat etmişler. Yeni vefat etmiş veya eski bilmiyorum ama biz ekseriyetle yeni vefat edenleri burada okuyoruz. Bir de Mehmet Hoca'nın babasının adı neydi? Mehmet Hocamız, Mehmet İslamoğlu, Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi kardeşlerimizin babaları. Belki de 100 yaşına varmıştı yani. Mustafa abimiz çok hizmet etti medreselere. Efendi Hazretleri çok severdi onu. Kız medreselerini Karacabey'de ihya etti. Ömrünü bu medreselerin talebelerin okumasına harcadı. O da vefat etti. Abimizin, Mustafa abimizin ve bu meyit ve meytelerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi bu şehadetlerden, bu tevhidlerden, bu zikirlerden hasıl ve cübesi var. Evvelen biddat hacı kainat hadreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, şerif, ruh, şehadetlerine. Saniyen bugün celsede isimleri zikredilen meyit ve meytelerin ervahine ve bugün isimleri geçen şühedamızın ervahine ve Mustafa abimizin ruh şerifine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Kabir azapları olan varsa şu mübarek ayda, şu mübarek gecede sen azaplarını defurafı izâle eyle. Ya Rabbel alemin. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi selleme teslimen kethîrâ ve elhamdülillâhi rabbil âlemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl-i beytinin, sahabesinin ve silsile-i meşayihimizin, İsmet babamızın, Efendi babamızın, Kaddesallâhu esrârühüm, Şeyhülislam İsmail Efendi ve diğer Şeyhülislamların, Fatih Sultan, Yavuz Sultan ve sair Selahattin Âl-i Osman'ın ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminat ervahine ve bu celsede isimleri zikredilen meyit ve meyitelerin ervahine, şehitlerimizin ervah-ı tayyibelerine hediye olmak üzere El-Fatiha.